Jingo. Ben insan değil miyim? Yazan, Şermin Yaşar. Seslendiren, Tilbe Saran. Köpekler ikiye ayrılır. İnsanların kendileri gibi olduğunu düşünenler ve kendilerini insan zannedenler. Jingo, kendini insan zannedenlerdendi. Ne alakası var ya? Django. Doğum günü hediyem arabadan düştü. O gün arabaya bindiğimizde ön koltuğa babamın yanına oturdum ve kemerimi bağladım. Hiç kimse artık beni arka koltuğa oturtamaz. Çünkü büyüdüm ve hayatımın tamamını zaten arka koltukta geçirdim. Düşünsene, tam 12 yıl boyunca arka koltukta babamın ensesini izleyerek yolculuk yaptım. Okula giderken babamın ensesi, alışverişe giderken babamın ensesi, sinemaya giderken babamın ensesi. Bazı günler sağ tarafa oturduğumda manzaram biraz değişiyordu. O zaman annemin topuzunu görüyordum. Tatile falan gittiğimiz uzun yolculuklarda ya babamın ensesi ya da annemin topuzu. Babamın saçlarının dökülmesine aşırı derecede şahit oldum. 12 yılda tepesinde bir tutam saç kalmadı. Ve 12 yaş doğum günü hediyesi olarak onlardan tek bir şey istedim. Yolculuklarda sadece yola bakmak. Dümdüz, tam karşıya. Kafamı sağa ya da sola çevirmeden sadece karşıya bakmak. Sanırım pahalı bir şey isteyeceğimi düşünmüşlerdi. Şaşırdılar. Yeni bir bilgisayar, son model bir tablet, havalı bir bisiklet falan hayal etmişlerdi herhalde. İstediğimin sadece ön koltukta oturmak olduğunu öğrenince hemen kabul ettiler. Bilseydim 11 yaş doğum günümde isterdim bunu. Böylece babamın ensesini bir sene daha az görmüş olurdum. Ama 11 yaş doğum günümde başka bir şey istemiştim. Çok daha önemli bir hediye. Babam arabanın anahtarını çevirdi ve okul yolunda ilerlemeye başladık. Ana caddeye çıkmadan önce bir anda arkadan mıyık diye bir ses ve hemen arkasından pat diye bir gürültü duyuldu. Babam ani bir frenle arabayı durdurdu. İkimiz de başımızı çevirip arka koltuğa baktık. Yoktu. 11 yaş doğum günü hediyem yerinde yoktu. Tüm çocukların hayali bir köpek sahibi olmaktır. Benim de öyleydi. Babamı ikna etmek zor olmadı. Ama annem çok dirençli çıktı. Yaklaşık 3000 kez, "Hah, bir köpeğimiz eksikti," dedi. Ortalama 2500 defa, "Ben sana zor bakıyorum ya, ne köpeği," dedi. Kaç kere, "Sizin dağınıklığınız bana yetip artıyor," dediğini saymadım bile. Ama 11 yaş doğum günümde ne hediye istediğimi sorduklarında hiçbir şey istemediğimi söyledim. Hiçbir şey. Evet, hiçbir şey. Ve almadılar. Sonraki bir ay boyunca boynum bükük gezdim. "Neyin var?" diye sorduklarında yüzlerine hüzünlü gözlerle baktım. Aslında keyfim gayet yerindeydi. Ama okulda da mutsuzluğum öğretmenlerimin dikkatinden kaçmadı. Tam da istediğim buydu. Sonunda rehber öğretmen, annem ve babam birlikte aynı odaya kapanıp derdime derman aramaya başladılar. Görünürde bir sorun yoktu onlara göre. Fakat üçü de aynı sorunun cevabını arıyordu. Ne oldu bu çocuğa böyle? Tüm bilgi birikim ve deneyimlerine rağmen sorunun cevabını bulamadılar. Ve aslında en başında yapmaları gereken şeyi yaptılar. Bana sordular. Boynumu bir kademe daha eğip şunları söyledim. "Çok canım sıkılıyor. Keşke bir kardeşim olsaydı. Keşke." Rehber öğretmenin bana acıyan ve ebeveynlerimi suçlayan bakışlarıyla annemin, babamın "Ne yaptık biz böyle?" bakışları karşılaştı ve bakışlar "Evladım, başka bir şey iste bizden." olarak bana geri döndü. 11 yıl sonra huzura ermiş bir anne babadan kardeş istemek onlardan çok şey istemekti. Uykusuz geceler, yerlerdeki oyuncaklar, durmadan ağlayan bir bebek, annemin kolundaki bebek çantası, babamın şiş gözleri, masanın üzerindeki ateş ölçer, emzik ve biberon ikisinin de gözlerinin önünden film şeridi gibi geçti. Hüzünlü gözlerle, "Yalvarırım başka bir şey iste," der gibi baktılar yüzüme. Sesimi kıstım, dudağımı büktüm ve gözlerimi uzaklara dikip vurucu cümlemi kurdum. Ya da en azından bir evcil hayvan. Mesela bir köpek. Annem ve babam bir hafta boyunca bana çeşitli önerilerle geldiler. Balık, kuş, en olmadı kedi. Olmadı. Kabul etmedim. Niye edeyim ki? Hedefime adım adım ilerlerken hiçbir pazarlığa tahammülüm yoktu. Aşırı direnç gösterdim. Günlerce salonun bir köşesinde sessizce oturdum. Anne babalar çocuklarının uslu durmasını, sakin ve uysal olmasını isterler. Hatta içlerinde keşke şu çocuğun bir kapatma düğmesi olsa da arada kapatıp açabilsek diye düşünenler bile vardır. Ama yine de çocukları hasta olduğunda, mutsuz olduğunda, boynunu büktüğünde dayanamazlar. Eski haline geri dönsün diye dua ederler. Biliyorum bunu. Bizimkiler de dayanamadılar. İki hafta sonra isteğimi kabul ettiler. Ve sonunda çişi geldiğinde arabanın koltuğuna işemeyecek kadar akıllı ama hareket ederken camından dışarı atlayacak kadar şapşal bir köpeğim oldu. Biz ona Jingo dedik. Jingo, keyfimizden mi atladık? Dur bir dakika. Giden arabanın camından keyfimizden atlamıyoruz herhalde. Böyle bir şeyi kim bilerek isteyerek yapar ki? Baştan başlayalım. Sizin eve geldiğimde henüz çişimi tutmayı bilmiyordum, tamam mı? Ne bekliyordunuz ki? Evinize 3 aylık bir köpek alacaksınız ve çişi geldiğinde kapıdan çıkıp çişini yapacak, sonra patilerini temizleyip tekrar eve gelecek. Bu ancak filmlerde olur Django. Ya da rüyanda. Her çişimi yaptığımda annen oflayıp pufladı. Yerleri silerken beni bakışlarıyla yedi bitirdi. Tutamıyorum kardeşim. Kaslarım çalışmıyor. Konuşabilseydim annenin karşısına geçip sevgili Binnur Gocukoğlu, eğer bir bebeğiniz olsaydı o da çişini tutamayacaktı. Onun da çişini kakasını böyle temizleyecektiniz. Bu bana has bir durum değil. Tüm yavru köpekler çişini tutamaz. Bunun bir eğitim süreci, bir adabı var. Hadi canım bırak söylenmeyi de sil yerleri. Geçecek bugünler derdim. Ama biliyorsun ki konuşamıyorum. O yüzden çişimi yaparken dik dik annenin yüzüne bakıyordum. Bu onu daha da kızdırıyordu. Ama elimden bir şey gelmiyordu Django. Anla beni. Sen bari anla. Çiş eğitimim hakkında fikrini beyan etmemiş insan kalmadı. Aşağı mahalledeki bakkal. Gazeteyi al, katla, işeyince poposuna poposuna vur. Böylece yapmaması gerektiğini öğrenir dedi. Hatırlıyor musun? Neyse ki kimse bu öneriyi ciddiye almadı. Yani senin tuvalet eğitimini böyle mi verdiler Django? İşeyince gazeteyle popona mı vurdular? Sen kardeş istedin de evlat yerine almadı mı bunlar beni eve? Sen evlatlarıysan ben neyim Django? Sen insansın da ben değil miyim? Öğrendim. Zaman içerisinde öğrendim çişimi bahçeye yapmayı. Ama ilk zamanlar kavrayamamıştım. Koku duyum aşırı gelişti. Çiş kokusu aldığım anda ben de işemek istiyordum. Mesela sabah kalkıyoruz, sen tuvalete gidiyorsun ya, sen daha sifona basmadan ben o kokuyu alıyordum. Benim de canım işemek istiyordu, hemen salıyordum. Sonra babam tuvalete girdiğinde canım tekrar işemek istiyordu. Sonra annen giriyordu ve bir kez daha işiyordum. Oh, benim için zor günlerdi Django, bilemezsin. Hatırlıyor musun? Nurgül teyzem bebeğiyle gelmişti. Bebeğin bezinden çiş kokuları yayılıyordu. Siz o kokuyu alamıyorsunuz tabii ama benim için gerçekten çok zordu. Kokuyu aldıkça işedim. Bebeğin bezini değiştirin diye bebeğe doğru havladım durdum. Yine bana kızdılar. Hatta annen bebeği kıskandı falan dedi. Yahu ben bir köpeğim. Niye kıskanayım Nurgül'ün 6 çişli bebeğini? Sonra zamanla duruma alıştım. Kaslarım gelişti. Canım yine işemek istiyordu ama kendimi tutabiliyordum. O gün arabada da öyle oldu. Tamam. Belki arabaya binmeden önce bahçeye çişimi yapsam yolda çişim gelmezdi ama araba görünce aklım başımdan gidiyor benim. Bayılıyorum arabalara. Bizim cins böyledir. Araba görünce peşinden koşar, havlar, gider tekerleğine falan işer. Böyleyiz, genlerimiz de var. Ben de kendime hakim olamıyorum. O gün evden çıkınca sıkıştığımı anladım ben aslında ama baban arka kapıyı açınca bineyim mi yoksa çişimi mi yapayım bilemedim. Ayrıca arabanın arka koltuğuna deli oluyorum Django. Sen neyini sevmedin anlamıyorum. Babanın ensesi çok güzel. Hele camı açıp da kafamı dışarıya çıkardığımda o rüzgarda dilimi dışarı salıp etrafı izlemek dünyanın en güzel şeyi bence. Ama sanırım çocuklara izin vermiyorlar ve de haklılar. Çünkü emniyet kemeriyle oturmak zorundalar. Biz köpekler çok şanslıyız. Neyse işte, arabanın kapısını açık görünce aklım başımdan gitti. Çişim işi unutup attım kendimi içeri. Baban camı açsın diye hemen avladım. Kafamı dışarı çıkarıp kendimi rüzgara bıraktım. Ama sonra bir anda sıkıştım. Konuşabilsem beni ilk benzinlikte indirin canım çok sıkıştım derdim ama diyemedim. O duyduğunuz mıyık sesi aslında benzinlik bulun. Demekti. İkinci mıyık ağaç altında olur demekti. Üçüncüsü ise kurban olayım indirin beni ama anlamadınız. Ben de kendimi aşağı attım. Riskliydi ama arabaya salsaydım annenin ve babanın gazabına uğrayacaktım emindim. Kesin bir tehlikedense olası bir tehlikeyi seçmek cesaret ister Django. Yaz bunu bir kenara. Django, Gocukoğlu ailesini tanıyalım. O gün yani anne ve babama ya kardeş ya da bir köpek alın dediğim gün rehber öğretmen bizimkilere bir evcil hayvan beslememin benim için aslında iyi olabileceğini söyledi. Babamın en sevdiği cümlelerin başında ne alakası var ya gelir. Fakat karşısındaki öğretmen olunca ona ne alakası var açıklar mısınız acaba hocam falan dedi yutkunarak. Öğretmenimiz de sanki kollarında bir yavru köpek varmış da bizimkilerin kucağına bırakmak için can atıyormuş gibi öyle içten anlatmaya başladı ki herkes ikna oldu. Çocuklar evcil hayvanlarla birlikte sorumluluk duygusu kazanır dedi. Evet, kesinlikle haklıydı. Çok sorumsuz biriydim ve bu meselenin acilen çözülmesi gerekiyordu. Annem bütün gün evde "Of! Ay ne kadar sorumsuz bir çocuksun sen. Çantanı ben topluyorum, yatağını ben topluyorum, arkanı ben topluyorum." diye söyleniyordu. Evet evet, acilen sorumluluklarımın farkına varmamı sağlayacak bir evcil hayvan lazımdı bana. Sonra rehber öğretmen, evcil hayvan besleyen çocukların bağışıklık sistemleri daha güçlü oluyor, dedi. Evet, sürekli hasta oluyordum ve bundan da çok şikayetçi bizimkiler. İşte hep köpeğim olmadığı için. Olsaydı bağışıklığım güçlü olur, ben de hasta olmazdım. Rehber öğretmen, çocukların sağlığı için fiziksel aktivite çok önemli. Özellikle köpekle birlikte yürüyerek fiziksel aktivite yaparlar ve daha sağlıklı olurlar, dedi. Ben fiziksel aktivite yapayım diye annemle babam kurslara dünyanın parasını veriyordu. Basketbola ayrı gidiyordum, yüzmeye ayrı, hepsinin ayrı bütçesi var tabii. Bir köpek almamız resmen aile ekonomimize katkı sağlayacaktı. Aklı olan gider köpek alır demeye getirdi öğretmen. Mantıklı düşününce babamın aklına yattı. Annem de bir süre sonra ikna oldu. Hep birlikte bir barınağa gittik ve yeni yavrulamış bir köpeğin yavrularından birini evlat edindik. 7 kardeştiler. Samanların arasında hepsi miskin miskin yatıyor, patilerini yalayıp geriniyorlardı. İçlerinden bir tek Django üstümüze atladı, paçalarımızı ısırdı. Annem içeri girmedi, bize kapıdan bakıyordu. Şunu seçin, baksanıza cin gibi, dedi. Daha sakin bir yavru seçebilirdik ama anne sözü dinlemek lazım diye düşündük ve Django'yu istedik. Annem yıllar içerisinde sık sık o günü hatırlayıp, hay dilime eşek arası soksaydı da şunu seçin demeseydim, diyerek pişman olacaktı. Biz Gocukoğlu ailesiyiz. Benim adım Can. O yüzden bana Django derler. Annemin adı Binnur. Ona da Bingo diyoruz. Babamın adı Taner. Onun da adı Tango. Cin gibi bir yavru köpeğimiz olduğu için ona Django adını verdik. Yolda gelirken kucağımda huzurla uyudu. Annemle babamın yüzünden düşen bin parça olsa da dünyalar benim oldu. Aylardır gülmeyen yüzüm bir anda güldü. Anne babaların tek istediği çocuklarının mutlu olmasıdır yani, öyle derler. Baktım bir süre sonra bizimkiler de gülmeye başladılar. Mutluluk sahiden bulaşıcıydı. Sen mutluysan annen baban da mutlu oluyor. Annen baban mutluysa sen de mutlu oluyorsun. Ve Jingo hayatımıza işte böyle dahil oldu. Jingo, dur bir de ben anlatayım. Eskiden bir ailem vardı. 7 kardeştik. Annem ve babamla birlikte barınakta yaşıyorduk. Bütün günümü onlarla samanların arasında yuvarlanarak geçiriyordum. Annem her gün bize günün birinde ayrılacağımızı, hepimizi başka bir ailenin evlat edineceğini ve hayatımızın sonuna kadar mutlu yaşayacağımızı anlatıyordu. Her gün o başka aileyi bekliyorduk. Garip bir şekilde kimse gelmiyordu. Sonsuza kadar orada samanlıkta kalacağımı düşünmeye başlamıştım. Sonra bir gün birileri geldi. Bir çocuk hepimizle oynadı. Kadının biri kapı aralığından beni göstererek, "Şunu seçin," dedi. Annemle, babamla ve kardeşlerimle vedalaştım. Keşke bu aile dünyanın en garip ailesi olsa, 7'mizi birden evlat edinse ve hiç ayrılmasak diye düşündüm ama 7 yavru köpekli bir evde yaşamayı çok az insanoğlu hayal edebilirdi. O da bize denk gelmedi ve beni alıp evlerine getirdiler. İtiraf ediyorum, alışmam biraz zaman aldı ama iyi insanlar olduklarını çabuk anladım. Size yeni ailemi bizzat takdim edeyim. Can Gocukoğlu, namı diğer Django. Dünya tatlısı bir oğlan. Ben gelmesem sıkıntıdan patlayacakmış bu evde. Eskiden bütün gün tabletle oynuyor, ödev yapıyor, boş zamanlarında da televizyon izliyormuş. Ben geldim de kendine geldi, yüzü gözü açıldı, yanaklarına kan geldi çocuğun. Resmen pekmez etkisi yaptım Django'da. Benden önce annesi bu çocuğa kaşık kaşık pekmez yutturuyormuş. Sevmiyordu ama annesi zorla yediriyordu. Bir gün bir pati attım pekmez şişesine, her yer yapış yapış pekmez oldu. Yeni bir şişe pekmez aldılar, 2 kuyruk darbesiyle yıktım şişeyi. Kimse kimseye zorla bir şey yaptıramaz benim olduğum yerde. İçmek istemiyor işte çocuk, çok belli. Onu bahçeye çıkartıyorum, koşturuyorum ben. Başka çocuklarla arkadaş olmasını da sağladım, iyi oldu, sosyalleşti biraz. Sokaktan eve bir geliyor, yanaklar kıpkırmızı. Al sana pekmez. Django'nun yaşam pekmeziyim. Resmen sağlıklı yaşam koçu oldum ben bu çocuğun. Okula gidiyor Django. Okuldayken onu çok özlüyorum. Beni de yanında götürür mü acaba diye sürekli arkasından uluyorum. Boğazım parçalanıyor havlamaktan. Konu komşu isyanda. Alın beni şu okula, olsun bitsin diyorum ama olmuyor. Binnur Gocukoğlu. Namı diğer Bingo. Django'nun annesi. Güzel ama asabi bir kadın. Herkese güler yüzlü. Herkes çok seviyor onu. Ama bana gelince kaşları hemen çatılıyor. Bu durum biraz ağrıma gitse de takmamaya gayret ediyorum. Bingo resim öğretmeni. Hafta içi salı ve çarşambaları evde. Diğer günler okulda. Evde olduğunda ben de onunla kalıyorum. Şu sıralar benim bir portremi çiziyor. Ona modellik yapıyorum. Patilerimi önümde birleştiriyorum ve uzaklara bakıyorum. Tablonun ismini Cingolisa koymasını umuyorum. Taner Gocukoğlu. Namı diğer Tango. Django'nun babası. Kendisi bilgisayar mühendisi ve bir yazılım şirketi var. Sakin bir adam. Bilgisayar gibi. Tuşlarına basınca çalışan biri. Tuşlarına basmadığın sürece kapalı duruyor. Koltuğunda oturuyor. Benim bu eve gelmemle birlikte Tango'ya resmen format atıldı. Onu koltuğunda tek başına otururken gördüğümde hemen huzursuz edecek bir şeyler yapıyorum, yerinden kalkıyor. Ben eve yerleştikten sonra bir hareket geldi bu Gocukoğlu ailesine. Bazen onlara bakıp bakıp, ya benden önce ne yapıyormuş acaba bunlar diye düşünüyorum. Django, dayımın düğünü nasıl kabusa dönüştü? İlk birkaç ayımız Django'nun sindirim ve boşaltım sistemini çözmekle geçti. Belki midesi deliktir diye düşünmedik desem yalan olur. Sürekli süt içiyordu, durmadan ve hiç nefes almadan. Kaptaki süt biter bitmez olduğu yere çişini yapıyordu. Bir gece o kadar çok süt içti ki karnı davul gibi oldu, ne yapacağımızı bilemedik. Karnını ovduk falan ama fayda etmedi. Koridora gidip yattı. Karnını soğuk yere yaslayıp uyumayı seviyor Jingo. O öyle yere serilince biz de içeride televizyon izlemeye daldık. Sonra bir anda vuk diye bir ses duyduk. Hepimiz gök gürlüyor sanıp yerimizden fırladık. Jingo geğirmiş. Ardından sabaha kadar gaz çıkardı. Süt içtiği zamanlarda midesinde oluşan gazla tüp doldurabiliriz. Öyle böyle değil. Ya kendimize gaz maskesi alacaktık ya da Jingo'nun beslenmesini bir düzene sokacaktık. Neyse ki ona her istediğinde yemek vermememiz gerektiğini öğrendik. Artık o da bizim gibi öğünlerde yiyor. Jingo'yu ilk aylarda hiç yalnız bırakmadık. Parka giderken bizimleydi, evde bizimle, arabada kucağımda. Refleks olarak kucağımdayken işemiyordu. Bize bunu hiç yaşatmamıştı. Yere bıraktığımız anda salıyordu ama üstümüze hiç yapmamıştı. Buna güvendiğimiz için arabadayken onu hep kucağımda tutuyordum. Aşı için götürdüğümüzde veteriner, "Yavaş yavaş evde yalnız kalmaya alıştırın," dedi. Biz de bunun için uygun zamanı bekledik. O gün dayımın düğünü vardı. Jingo'yu düğüne götüremeyeceğimiz için mecburen evde kalacaktı. Annemi o güne dek hiç bu kadar stresli görmemiştim. Ona ne oluyorsa, damattan, gelinden, hatta herkesten daha heyecanlıydı. Bütün gün telefonla konuştu. Anneannemin telefonunu kapatıp kuaförü aradı. Onu kapatıp teyzemi, onu kapatıp dayımı, onu kapatıp büyük dayımı, düğün salonunu, gelini, dedemi ve davetlileri. "Hay şu akşamı bir atlatsak," cümlesinden başımız şişti. Annem, babamın ve benim giyeceklerimi yatak odasındaki yatağın üzerine serip kapıyı kilitledi. O Jingo bu odaya girip bu kıyafetleri karıştırırsa hepinizi yakarım, dedi. Jingo dahil hepimiz kafa salladık. Çok ciddiydi. Yakardı. Sonra annem kuaföre gitti. Biz de Jingo ile bahçeye indik. Jingo otların arasında delicesine koşturdu. Yerlerde yuvarlandı, kaşındı. Kendi kuyruğunu yakalamak gibi boş bir uğraşla dakikalarını geçirdi. Annem yüzünde birkaç santim kalınlığında bir makyaj ve kabarık saçlarıyla eve geldiğinde bizi apartmanın bahçesinde oynarken buldu. O kadar çok süslenmişti ki arabadan inen kesinlikle o değildi. Bence annemin makyajsız hali çok daha güzel. Ama bunu ona söylemeyecek kadar akıllıyım. "Ay, sen de hazırlanmadın mı?" dedi ve ikimiz de tıpış tıpış peşinden gittik. Beni oyuncak erkek bebeğini giydiren kızlar gibi giydirdi. Saçlarımı taradı, papyonumu taktı. Aynanın karşısında dikilen çocuk kesinlikle ben değildim. 11 yaşındayım. Papyon nedir ya? Ben hazırlanırken Jingo patisiyle kulağını tutup ince ince havlamaya başladı. Sürekli kulağını tutuyor ve ağlıyordu. Bir köpeğin gözyaşlarıyla ilk kez o gün karşılaştım. Tüylerinin üzerinden süzülen bir sıra ıslaklık Jingo'nun ne kadar acı çektiğini gösteriyordu. Onu orada öyle bırakamazdık. Veterinere götürmemiz gerektiğini söyledim. Annem, "Aa, yarın gideriz," dedi. Eğer kulağı ağrıyan ben olsaydım hemen doktora giderdik. Ama kulağı ağrıyan Jingo'ydu ve sırf hayvan diye bir gün acı çekmesini öneriyordu annem. Bunu asla kabul edemezdim. Papyonumu çıkarttım ve "Eğer Jingo'yu veterinere götürmezsek evde kalırım," dedim. Ailemle bu şekilde pazarlık yapmayı sevmiyorum. Gerçekten. Yani bunu hiçbir çocuk sevmez ama bazen bizi mecbur bırakıyorlar. Ayrıca bunları biraz da onlardan öğrendik. "Ödevini yapmazsan tabletinle oynayamazsın," diyen bir anne babanın çocuğuydum. Onlar gibi davranıyordum. Annemin gözlerinden ateş fışkırdı bunu duyunca. Ama benimle uğraşacak vakti yoktu. Hemen babamı aradı ama ona ulaşamadı. Sonunda Jingo'yu kucaklayıp birlikte veterinere götürdük. Hemen papyonumu geri taktım. Anlaşma sağlanmıştı. Zaten düğüne daha 3 saat vardı. Jingo yol boyunca ağladı ve kulağına dokunduğumda beni ısırmaya çalıştı. Veteriner dünyanın en komik üçlüsüyle karşı karşıyaydı. Gece elbiseli, topuklu, ayakkabılı, makyajlı ve sürekli telefonla konuşan bir kadın, papyonlu bir oğlan ve kulağını tutarak ağlayan bir köpek. Jingo'yu muayene odasına aldılar. O sırada annem babama ulaşabildi. Nasıl biter şarjın ya? Nasıl biter şarjın? Diye 3-5 kez sordu. Sanki telefon şarjlarının düğün günlerinde bitmeme garantisi vardı. Bekleme salonunda tık tık tık tık tık tık diye bir ses yankılanıyordu. Annemin sinirden ve stresten bacağı titriyor, ayakkabısının topuğuyla resmen yeri dövüyordu. Veteriner asık bir yüzle yanımıza geldi. Kulağına pisi pisi otu kaçmış. Ne? Pisi pisi otu. O ne? Pisi pisi otu işte. Bir çeşit ot. Onu çıkartmamız lazım. Aksi halde kulak zarına saplanır ve sağır olabilir. Çıkartın o zaman. Acelemiz var bizim. Çıkartın da gidelim. Çıkartamam. Çok canı yanıyor ve kulağına dokunmamıza izin vermiyor. Anestezi altında çıkartacağız. Ne yani? Ameliyat mı olacak? Ameliyat değil. Uyutup öyle çıkartacağız. Ayıldığında eve götürebileceksiniz. Annemle ikimiz birden aynı soruyu sorduk. Ne zaman ayılır? Kendine tamamen gelmesi 2 saati bulur. 2 saat mi? O kadar zamanımız yoktu. Ama çözüm üretmekte annemin üstüne yoktur. Peki baygınken eve götürebilir miyiz? Tabii götürebilirsiniz. Evde yavaş yavaş kendine gelir. Annem Cingo'nun velisi olarak birkaç imza attı ve Cingo'ya anestezi uyguladılar. O sırada yanında olmak istedim. Uyurken patisinden tuttum. Dili dışarıda uyuyordu. İnce uçlu birkaç ameliyat aletiyle Cingo'nun canını yakan pisi pisi otunu kulağından çıkardılar. Onu görünce tanıdım. Bahçede Cingo'nun oynadığı yerde bunlardan çok vardı. Oynarken kulağına kaçmış olmalıydı. Cingo hala uyuyordu. Onu kucağıma aldım, bekleme salonuna geri döndüm. Annemin beni gördüğünde hemen Cingo'yu sormasını, iyi mi, canı yandı mı falan demesini bekliyordum. Ama o sadece, papyonunu düzelt, yamulmuş, dedi. Düzeltebilmek için Cingo'yu annemin kucağına vermek zorundaydım. Annem onu elbisesini değdirmemeye çalışarak kucağına aldı. Duvardaki aynada papyonumu düzeltiyordum ki aynadan onları gördüm. Cingo, herhalde anestezinin etkisiyle ishal olmuş, tazyikli bir çeşme gibi kakalarını aşağı doğru boşaltıyordu. Elbisesi, bacakları ve ayakkabıları batan annemin çığlıkları binayı inletirken, donmuş bir vaziyette aynadan onları izliyordum ve Cingo dünyadan habersiz dili dışarıda uyuyordu. Cingo, bunlar resmen Gıcıkoğlu ailesi. Dur bir dakika, keyfimizden mi uyuduk Cingo? Keyfimizden mi batırdık ortalığı? Sanki bilmiyorsun olanları. Senin dayın benim dayım değil mi? Sen düğüne gidiyorsun. Ben niye evde kalıyorum? Bu nasıl kardeşlik böyle? Bekledim. Son ana kadar bekledim. Bana da bir papyon ayarlarlar. Beni de düğüne götürürler dedim. Belki beni dansa kaldırırsınız. Belki ben de sizinle halay çekerim dedim. Ne vardı? Halayda en sonda ben olsaydım. Götürmediniz. O gün Bingo sizin kıyafetlerinizi yatağın üzerine serince, şimdi benim papyonu da koyacak dedim. Ama o ne yaptı? Kapıyı kilitledi. Sanki çok meraklıydım sizin kıyafetlerinize. Beni götürmeyeceğinizi o an anladım. Bahçede üzüntüden kendimi yerlere attım. Sen de beni oyun oynuyor zannettin. Eğer konuşabiliyor olsaydım, ben insan değil miyim? Ben niye düğüne gidemiyorum derdim. Kendimi yerden yere atmalarım, ben de düğünde böyle göbek atmak istiyorum demekti. Kuyruğumu yakalamaya çalışmam, ben de halay çekeceğim, düğüne götürün demekti. Anlamadın? Sonra da o gıcık ot girdi, kulağıma saplandı. Bazen sizin Gıcıkoğlu ailesi değil de Gıcıkoğlu ailesi olduğunuzu düşünüyorum. Beni bu aileye neden aldınız? Kardeşin yok diye almadınız mı? Ben bu evin bireyi. Bir küçük bebeği, tatlışkosu, mini miniciği, uy çok tatlısı değil miyim? Benim hayalim bunlardı valla. Geceleri ağlıyorum diye kızıyorlar. Hayır yani küçük bir bebeğiniz olsaydı her gece ağlayacaktı. Kapıyı açıp kapa çeneni bebek deyip kapatacak mıydınız? Beni de kucağınıza alın, pışpışlayın. Hanimiş Cingo deyin, ben insan değil miyim? Banyo yaptırırken beni banyo tarağı diye bir lanet aletle yıkıyorsunuz. Derim yüzülüyor derim. Bebeğiniz olsa ona kese mi atacaktınız? Ya beni de bebek yıkar gibi yıkayın. Ufak ve nazik dokunuşlarla tenime zarar vermeden yıkayın. Ben de bebe yağıyla masaj istiyorum belki. Olamaz mı? Gaz çıkarıyorum. Evet. Çünkü beni çok rahatlatıyor. Gaz çıkarınca bütün camları açıp beni de havalanayım ve kokum çıksın diye balkona kapatıyorsunuz. Bebeğiniz gaz çıkarsa ensesinden tutup balkona mı koyacaktınız? Bana da o gucuk bu gucuk yapın. Gaz mı çıkarttın sen? Tatlı köpecik, gaz mı çıkarttın? Yiyeyim senin poponu falan diyeyim biraz ya. Benim de şımartılmaya ihtiyacım var. Çişim geldi diyorum. Zıp zıp zıplıyorum başınızda. Aa, dur şimdi Cingo, seninle uğraşamayız, işimiz var diyorsunuz. Yani anlamıyorum. Çocuğunuz çişim var dese şimdi git sonra gel mi diyeceksiniz? Siz ne kadar ayrımcı insanlarsınız kardeşim. Köpek olabilirim tamam ama ben de insanım Gocukoğulları. Fakat o nasıl ağrıydı öyle Cango ya? Beynimden çıktı resmen. Kulağıma dokunanı ısırmak istedim. Gözüm görmüyordu, seni de ısırabilirdim veterineri de. Mecbur uyutmak zorunda kaldılar. Uyuyunca rahatladım. Sonra olanları hatırlamıyorum. İçimdeki bütün dışkıyı Bingo'nun ayaklarına boşalttığımdan haberim yok. Biliyorsun ben kucaktayken işeyip şey yapamıyorum. Bir stres oluyor insanda. Havuza işemek gibi bir şey bu. Birinin sana baktığını biliyorsun ve bu yüzden yapamıyorsun. Ama o an kendimde değildim ki. Salıvermişim. Bu da benim gelin ve damada düğün hediyem olsun Cango. İçimden geldi. Çok içimden. Ta bağırsaklarımdan. Kabul ediyorum. İğrencim Cango. Bingo. İğrençsin Cingo. Bence de kabul etmelisin Cingo efendi. Ne kadar iğrenç olduğunu. Erkek kardeşimin düğünüydü ve ben aylarca bu düğüne hazırlandım. O elbiseyi diktirmek için günlerce terziye gittim geldim. Elbiseme uygun ayakkabı bulmak için saatlerce gezdim. Sonra ne oldu? Üzerinde köpek kakası lekeleri olan bir gece elbisesi ve ayakkabılarla düğüne katıldım. Ne kadar parfüm sıkarsam sıkayım senin kokunu bastıramadım Cingo. Hala bu hataya nasıl düştüm bilmiyorum. Django'nun bütün hayali bir köpek sahibi olmaktı. Bahçeli evimiz olsa alırdık, bakardık bahçede. Ama apartmanda 3 odalı bir evde yaşıyorduk. Biz zor sığıyorduk, sana gerçekten yer yoktu. Ah, Django zor büyüyen bir çocuktu. Bebekken çok ağlardı. Geceleri hiç uyumazdı. Ona hamileyken 30 kilo aldım ve kilolarımı veremedim. Django'ya bakabilecek kimse olmadığı için o okula başlayana kadar çalışamadım. Ekonomik durumumuz sarsıldı. 3 sene boyunca uykusuz kaldı. Tango işe hep uykusuz gitti. Ve bu yüzden 2 kez işten kovuldu. Sonunda kendi şirketini açmak zorunda kaldı. Aynı şeyleri bir kez daha yaşamaktan korktuğumuz için Django'ya bir kardeş yapamadık. Ama sonunda bizi çok fena sıkıştırdı. Ya kardeş yapın ya da bana bir evcil hayvan alın diye diretti. Ah, keşke 3 çocuk daha dünyaya getirseydim de seni kabul etmeseydim Cingo. O gün veterinerden sonra eve geldik. Yol boyunca ağladım sinirden. Dünyanın parasını vererek yaptırdığım makyajım senin yüzünden aktı. Elbisemi eve gelince temizlemeye çalıştım ama lekeler çıkmadı. Artık ne yediysen, nasıl yediysen, siyah elbisemin üzerinde yeşil yeşil kaldı kaka izleri. Ayakkabılarımın içi bile yeşerdi. Ayakkabılarımı yıkamak zorunda kaldım. Fakat yepyeni kırmızı ayakkabılarımı yıkanınca iyice garip bir renk aldı. Ne yeni bir ayakkabı almaya ne de evdekileri boyamaya vaktim vardı. Seni koridorda bırakıp apar topar çıktık evden. Düğün senin de tahmin edeceğin üzere berbat geçti. Üzerimden resmen senin yiyip de sindiremediklerinin kokusu yükseliyordu. Dans sırasında Tango burnunu tıkadı. Düğün boyunca sinirden ağladım ve insanlar kardeşim evleniyor diye ağladığımı düşündüler. Ah, o gece her şey bitip de eve geldiğimizde tüm komşuları bizim kapının önünde bulduk ve ne diyeceğimizi bilemedik. Seni ilk kez evde yalnız bırakmıştık. Baygındın ve döndüğümüzde de hala uyuyor olacağını hayal etmiştik. Seni koridora bırakıp diğer bütün kapıları kapatmıştık. Ayılmışsın. Ayılınca havlayarak bütün apartmanı başına toplamışsın. Çişini yapıp üstünde sörf yapmışsın. Kakanı yapıp patilerinle üstüne basmışsın. O patilerle kapılara tırmanmışsın, duvarları batırmışsın. Kapıyı açtığımızda seni o pisliğin içinde otururken bulduk. Bütün komşular bize seni eve kapatmış birer canavarmışız gibi baktı. Ensenden tutup seni bahçeye yolladım ve tüm gece elbisemin eteklerini toplayıp ağlaya ağlaya yerleri çamaşır suyuyla yıkadım Jingo. Hem de 4 kere. Bence de iğrençsin Sayın Jingo Efendi. Jingo, hayatı öğreniyorum. Ne yapayım kardeşim? Korktum, tamam mı? Siz ameliyat olsanız, sizi anesteziyle uyutsalar da götürüp bir odaya kapatsalar. Kendinize geldiğinizde bir çay demleyip oh çeker içer misiniz? Siz de ne yapacağınızı bilemezsiniz. Siz de oradaki bütün kapıları zorlarsınız. Siz de acaba şunun arkasında bana yardım edecek, bana sarılacak, beni çişe götürecek biri var mı diye her kapıyı açmaya çalışırsınız. Boyunuzun ermediği yerlere zıplarsınız. Sesinizi duyurmak için yardım edin diye bağırırsınız. Siz de gider bir köşede dökersiniz içinizi. Tamam, belki üstüne basmazsınız ama panik oldum ya. Yemin ederim panik oldum. Kapalı alan korkum var benim galiba. Acaba beni bir doktora mı götürseniz? Psikolojim mi bozuk benim yoksa ya? Sizin eve ayak uydurmaya çalışıyorum. Aslında kolay öğrenen biriyimdir. Yani elimden geleni yapıyorum. Mesela bir keresinde tuvalette enteresan bir şey gördüm. Sanırım adı neydi ya? Tuvalet fırçası. Ne olduğunu anlamak için dişlerimle kavrayıp Django'nun odasına götürdüm. Django onu ağzımdan aldı ve bana kurabiye verdi. Sonra da fırçayı götürüp yerine koydu. Ben de doğal olarak kurabiyeyi fırçayı getirdiğim için verdiğini düşündüm. Sonra belki bir kurabiye de o verir diye fırçayı Bingo'nun yatak odasına götürdüm. Sanırım yanlış öğrenme durumları olmuş. Sonuç, onca emeğime karşılık sadece 1 kurabiye alabildim. Ve Bingo yatak odasını çamaşır suyuyla temizlemek zorunda kaldı. Bana... Bu hayvan tam bir baş belası, dedi. Sanırım Bingo benden gerçekten hoşlanmıyor. Düşünüyorum. Acaba bir şey yaptım da ona mı bozuldu? O yüzden mi sevmiyor beni diye? Ama bir türlü bulamıyorum. Acaba geçen gün misafirlerimiz gelecek diye evde temizlik yapılmıştı. Halının üzerine işedim. Ona mı bozuldu ki? Yok, sanmam. Bunda kızacak bir şey yok. Hep oluyor. Alışmış olması lazım. Sabah uyandığında yere işemiştim. Görmedi, üstüne bastı. Sanki biraz sinirlenir gibi oldu. Ona mı tepki veriyor ki? Yo, ona kızmaz. Sildi geçti. Ha. Sahi tam kovayı yerine koydu. Ben bir daha işedim. Tam 45 saniye sürdü. Belki de buna bozulmuştur. Ama dur. Çişimin üzerine yattığım için beni yıkamak zorunda kaldı. Yıkarken çok şımardım, Bingo'nun üstü başı ıslandı. Duş jelini devirdim falan. Belki bunlara kızmıştır. Bilemiyorum ya. Bana göre bunlarda kızacak bir şey yok gibi. Belki de Tango'ya falan kızmıştır. Öfkesini benden çıkarıyordur. Biliyorum, kesin öyle. Çünkü gözlemlediğim kadarıyla insanlar hep böyle yapıyor. Genelde başka şeylere sinirleniyorlar ama sinirlerini çocuklarından çıkartıyorlar. Ben de Bingo'nun çocuğu sayılırım ya, o yüzden böyle yapıyor. Yoksa bana banyodan çıktığımda salonda silkelenerek kendimi kuruttum diye kızmış olamaz yani. Neden her yaptığım sorun oluyor anlamıyorum. Kötü biri değilim. İşe yaramak için yaptığım her şey bana sorun olarak geri dönüyor. O düğün gecesinden sonra beni evde hiç yalnız bırakmadılar. Bana cesaret edemediler galiba. Sonra Tango beni iş yerine götürmeye başladı. Gündüzleri ofise gidiyorum. Resmen bir iş köpeğiyim. Sabah 9, akşam 5 çalışıyorum. Tango dağınık kablolardan nefret eder. Sürekli kablo düzenleyici falan alıp bir şeyler yapıyor. Bir keresinde gözüme yerdeki kablolar ilişti. Dedim Tango'ya iyilik olsun. Şunları ortadan kaldırayım. Her gün bir saat kemirsem... Bir haftada bitiririm diye planladım. Kemirirken akşam oldu, arabaya bindik, eve giriyoruz, hop bir telefon. Tango'nun asistanı. Taner Bey, ofisteki alarm sistemi çalışmıyor. Bizimki Allah Allah, niye çalışmıyor ki falan derken ben de şimşekler çaktı. Dedim eyvah, bu benim işim. Bu asistan kız da ispiyoncu mudur nedir ya? Neyse, tekrar ofise döndük. Kabloları yediğim için alarm bozulmuş. Yaptırdık. O gün dersimi aldım. Artık kimseye iyilik yok kardeşim. Herkes kablolarını kendi toplasın. Şarj aletlerini kendi alsın fişten. Duvar kağıtlarını kendi söksün. Ayakkabılarını kendi kemirsin. Ya bu insan milleti nankör arkadaş. Ben onu bilir onu söylerim. Sözümü geri aldım. Bence benim psikolojim yerinde. Sorun kesin Gocukoğlu ailesinde. Tango, Jingo ofiste de aynı. Ah! Sorun ne bizdeydi ne de Jingo'da. Sorun onun eğitimsiz olmasındaydı. Ona eğitim vermek için bir takım yöntemler denememiz gerekiyordu. Aksi takdirde başımız beladan hiç kurtulmayacaktı. Jingo'yu evde tek başına bırakamayacağımız için ofise getiriyordum. Başta herkesin hoşuna gitti ama sonra söylenmeye başladılar. Ve bir süre sonra ofiste en sık kurduğumuz cümle "Jingo yapma!" oldu. Onu "Jingo dur! Jingo dışarı çık! Jingo otur!" cümleleri takip etti. Yan dairede bir muhasebecinin ofisi vardı. Ofislerinde papağan besliyorlardı. Adını Napolyon koymuşlar. Papağana da tek bir kelime öğretmişler. Kuşcağıza ne söylersen söyle karşılığında "Para para para!" diyor. Sahibi olan muhasebeci papağanı Napolyon'la öylesine övünüyor ki adamın ayrılmaz bir parçası olmuş. Her yere kafes elinde gidiyor. Bizim ilk karşılaşmamız otoparkta oldu. "Merhaba, yeni komşumuzsunuz anlaşılan," dedi. "Evet," dedim. "Yazılım şirketimiz var, yeni taşındık." "Ben Servet Mangıroğlu, muhasebeciyim. Bu da papağanım Napolyon." "Napolyon, selam ver oğlum," diyerek papağanı bana doğru çevirdi. "Para para para!" diye gakladı papağan. Adam kocaman göbeğini hoplata hoplata pis pis güldü. Cebinden kuru dut çıkarıp saldı kafesin içine. "Oh!" dedim içimden. "Üç paraya bir avuç kuru dut." Bu Napolyon bunca yıl para dışında bir kelime öğrenememiş. Adam da çok mutlu zaten. Fakat bizim Jingo geldi, işler değişti. Bütün gün ofiste hep bir ağızdan bin kere Jingo diyoruz. Camlar kapılar açık. Her Jingo bizim ağzımızdan çıkıp hop diye Napolyon'un kulağına gidiyor. Neticede hayvan bir haftada Jingo demeyi öğrendi. Biz Jingo dedikçe üç Jingo da yan daireden geliyor. Servet Mangıroğlu camları kapıları kapadı. Ofiste müzik açtı ama iş işten geçmişti artık. Duymazsa belki unutur diye tası tarağı toplayıp taşındı Servet Mangıroğlu. Onlar taşındıktan sonra bari yeni gelen komşuları iş yerindeki personeli kaçırmayalım diye ofiste tedbirler almaya başladık. Jingo'nun çalışma ortamına ayak uydurabilmesi için her türlü tedbiri aldık. Onu işe götürdüğüm günlerde tuvaletin kapısını kapalı tutuyorduk. Açık bulduğu anda klozete kafasını gömüp oradan su içiyor. Ve çıkarken tuvalet kağıdının bir ucundan tutup bütün ofisi dolanıyordu. Ona kaç kez "Klozetten su içme!" dediğimi hatırlamıyorum bile. Normal bir köpeğin bir tane mama, bir tane de su kabı olur. Bizimkinin 12 tane vardı. Her yere su koymuştu. Ama Jingo yine de klozetten içmeyi tercih ediyordu. Sonunda tuvaletlere "Lütfen çıktıktan sonra kapıları kilitleyin!" uyarısı astık. Çünkü Jingo zıplayarak kapının kolunu açabiliyordu. Jingo kağıt hastasıydı. Görünce resmen krize giriyor ve hepsini parçalayana kadar durmuyordu. Parçalanmış kağıtları etraftan toplamak pek keyifli bir iş değildir hani. Fakat burası bir iş yeriydi. İster istemez kağıda ihtiyaç duyuyor ve tüm dosyalarımızı en üst raflara kaldırıyorduk. Bir gün iş yerine bir müşterimiz geldi. Şık giyimli, hafif asabi, oldukça ciddi bir kadın. Fakat kadıncağızın ayakkabısı ayağını vurmuş olacak ki, ayakkabısının arkasına kağıt peçete sıkıştırmış. Gerçekten işe yarayan bir yöntemdir. Ha tabii, eğer etrafınızda Jingo yoksa. Kadını kapıda karşıladık. Tüm çalışma arkadaşlarım ve tabii Jingo. Kadın, yerde kendisini selamlayan dört ayaklı yakışıklıya bakıp, "Ay ne sevimli şey," dedi. Ama aynı anda Jingo onun ayağındaki kağıt peçeteyi fark etti. Şimdi kadının ayaklarına doğru atlayan ve o peçeteyi almaya uğraşan bir köpek. Ne olduğunu anlamadan ofisin içinde kaçan bir müşteri ve Jingo'yu durdurmak için koşturan 5 kişi daha hayal edin. Sonunda bizimkini yakaladık. Sakinleşmesi için kadının ayağındaki peçeteyi isteyip ağzına tıktık. Eve müşteri kaçtı gitti. Bir başka gün tam da önemli bir toplantının ortasında kapalı kapının ardından gelen bir kokuyla irkildik. Müşterilerimiz ne olduğunu çok anlamasalardı biz anlamıştık. Kibarca izin isteyip toplantıdan çıktık ve Jingo'nun toplantı odasının kapısının önüne bıraktığı o kocaman kakayı temizleyip içeriye bolca oda spreyi sıktıktan sonra geri döndük. Ah, Jingo üzerine işediği için yeniden çıktı almak, hazırlamak zorunda olduğumuz dosyaları. Buzu çözülsün diye dışarıya çıkardığımız ama henüz çözülmeden Jingo'nun midesini bulan etleri. Soğusun diye kapağı açık bırakılan ama bize değil de Jingo'ya ziyafet olan öğle yemeklerimizi saymıyorum. Yenmiş kablolardan ve şarj aletlerinden. Sokaktan köpek ve araba geçerken deli gibi havladığı için şikayete gelen komşularımızdan. Duvara yapıştırıp yanaklarını yaladığı müşterilerden, sakin sakin yatarken yanından geçen kızların bacaklarına bir pati atarak kaçırdığı ince çoraplardansa hiç bahsetmiyorum bile. Aldığımız tedbirler işe yaramıyordu. Jingo'nun sıkı bir eğitime ihtiyacı vardı ve bu eğitimi bizim vermemiz imkansız görünüyordu. O yüzden Jingo'yu bir okula göndermeye karar verdik. Köpeği olan bir arkadaşım köpekler için özel bir eğitim alanı olduğundan bahsetmişti. En yakın zamanda gidip orayla görüşecek ve Jingo'nun kaydını yaptıracaktı. Jingo. Jingo parkta da aynı. Hafta sonları gittiğimiz bir park vardı. Alabildiğine yeşil bir alan ve ortasında bir süs havuzu var. İnsanlar buraya köpekleriyle de geliyorlar. Tasmaları açıldıktan sonra köpekler çılgınca koşturup birbirleriyle oynuyor. Sonra sahipleri onlara, "Tarçın gel oğlum, kemik gel koçum, çilek gidiyoruz kızım" falan diyor. Onlar da koşarak sahiplerinin yanına gidiyorlar ve gayet uysal bir şekilde arabalarına binip eve dönüyorlar. Ben de Jingo'yla aynı şeyleri yaşamak istiyordum fakat tasmasını asla çıkaramıyorduk. Onu tasmayla bile idare edemiyordum. O kadar çok çekiştiriyordu ki annemler kolumun çıkmasından korkuyordu. O yüzden ona 2 tasma birden taktık. Birinden babam çekiyordu, birinden de ben. Diğer köpek sahipleri bize kınayan bakışlar atıyorlardı. Küçücük bir köpeğe 2 tasma takmak tam da ayıplanacak bir davranış. Ama Jingo'yu tanımadıkları için böyle düşünmeleri çok normaldi. Bir gün parka gittiğimizde Tarçın, Çilek, Tork, Rox, Max ve diğer köpekler koşturuyorlardı. Bizimki tasmasını çekiştirmeye başladı. Babama hadi Jingo'yu salalım en fazla ne olabilir ki koşturur ve onu yakalamamız biraz zaman alır dedim. Babam da haklısın aynı şeyleri evde de yaşıyoruz. Jingo koşturuyor ve onu yakalamamız zaman alıyor dedi. Babamla birbirimize baktık, gülümsedik ve ani bir kararla ikimiz de tasmalarımızın kilidini açtık. En fazla ne olabilirdi ki? En fazla ne olabilirdi ki? En fazla ne olabilirdi ki? Bu soruyu sorarken epey düşünmeliydik ama babamın da benim de hayal gücümüz Jingo'nunki kadar sınırsız değildi. Jingo dur! Ve Jingo karşımızda piknik yapan ailenin piknik sofrasına daldı. Poğaçaları kapıp kaçtı. Kadın çığlık attı. Başka yiyecek bir şeyleri sanıyorum ki yoktu. Fakat bunu düşünecek vaktimiz de yoktu. Jingo yapma! Jingo parkın ortasına kocaman topak gibi bir kaka bırakıp kaçtı. Parktaki güvenlik görevlisi ağzındaki düdüğü bize doğru öttürerek gelirken babam bağırdı. Jingo uzak dur! Jingo, sahibinin yanında uslu uslu yatmakta olan bir Rottweiler'ın önünden kemiğini alıp kaçtı. Rottweiler kemiğini geri almak için aniden kalkınca sahibi tasmasına hakim olamadı ve yerlerde sürüklendi. Jingo! Ve Jingo oyun oynayacağım diye çileğin üstüne atladı. Çilek havladı, Jingo havladı. Sonra Max geldi ve Tork ve Rox ve Tarçın ve adını bilmediğimiz diğer bütün köpekler. Ortalık bir anda güreşen ve birbirine saldıran köpekler ve havlama sesleriyle doldu. Jingo! Ayrım! Jingo havuza koşup kendini suya attı. Kavga aniden sonlandı ve bütün köpekler suya atladılar. Suya son atlayan, kemiğini bir kez daha kaptırmamak için ağzından bırakmayan Rottweiler oldu ve o kadar sert atladı ki tabelayı yamulttu. Tabelada köpeklerin havuza girmesi yasaktır, aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır yazıyordu. Jingo'yu ancak havuz keyfi bittikten sonra yakalayabildik. İki tasmasını birden taktık. Sürekli kendini kurutmaya çalıştıkça biz de sırılsıklam olduk. Babam tutanak tutan park görevlileriyle konuşurken Jingo'yu bir ağaca bağlamak zorunda kaldık. Biz korkudan, sinirden ve yorgunluktan titrerken Jingo ağacın altına çişini yapmakla meşguldü. Jingo, her şeyin bir sebebi var. Yapma ama Jingo, o kadar da kötü değildi. Ağacın altına çişimi yapmak zorundayım. Çünkü biz köpekler yolumuzu böyle buluruz. Benim biraz heyecanlı bir yapım var. Öyle açık havada falan heyecanlanıyorum. Koşturmak istiyorum. Yerimde duramıyorum. Anneannen de öyle Jingo. Hani geçen geldiklerinde, ay ben hiç yerimde duramam, hep bir şeyler yaparım, hep koştururum demişti. Annem ve babam da ona, vallahi anne senin enerjine hayranız demişlerdi. O zaman bana niye hayran olmuyorsunuz? Ben de koşturuyorum. Ya da ona da kızın kardeşim. Sonuçta enerji aynı enerji. Ayrıca yeri gelmişken anneannen hakkındaki görüşlerimi dile getirmek istiyorum. Ama dur, önce şu konudaki savunmamı bir yazayım. O gün parkta beni salmaya karar verdiğinizde duyduklarıma inanamadım. Çok ani karar verdiniz. Önceden söyleseydiniz evden çıkarken falan ben de kendimi hazırlardım. Birden özgür olunca insan ne yapacağını bilemiyor Jingo. Önce karnımı doyurayım bari dedim. Bak canım, ben başkasının tabağındaki yemeği yemem. Beni çok yanlış tanımışsın. Tamam, piknik sofrasındaki poğaçaları yedim ama bir sor bakalım niye yedim. Kenara koymuşlar Jingo, kenara, köşeciye, sofradan uzak bir kıyıya koymuşlar. Hani deden kuşlara yem olsun diye camın önüne ekmek kırıntısı koyuyor ya. Bunları da köpekler yesin diye koymuşlar sandım. Yoksa niye yiyeyim? Sen bağırınca heyecanlandım. Heyecanlanınca benim tuvaletim geliyor, affedersin. Yani beni en iyi sen anlarsın. Geçen gün anlatıyordun, öğretmen sözlüğe kaldırınca tuvaletim geliyor diyordun. Bu da onun gibi bir şey işte Jingo. Öyle bir şey. Tutamadım. Sonra o dev köpeği gördüm. Yiyeceği kadar kemik yemiş zaten. Alayım önünden daha fazla yemesin. Kilolu olmak iyi bir şey değil diye düşündüm. Fena mı oldu? Peşimden koştu. Zayıflamıştır biraz. Spor iyidir Jingo. Spor iyidir. Sonra ne ara çileğin üstüne atladım onu bilmiyorum bak. Bazen dengemi kaybediyorum. Kendime geldiğimde havuzda yüzüyordum. O arada olanları hatırlamıyorum. Hafıza kaybı mı var benim acaba? Yoksa sizin üst komşu Münevver teyze gibi Alzheimer hastası mıyım ben? Ay, beni doktora götürün Jingo. Anneannenle takıla takıla hastalık hastası oldum ben. Ha evet, yeri geldi, artık anneannen hakkında konuşabilirim. Yani tamam, senin anneannen. Elbette ki size gelecek. Ama o gelince benim düzenim alt üst oluyor Jingo. Bir kere senin odanı ona veriyorlar ve sen annenin babanın yanında yatıyorsun. Tamam, sen rahatsız olmayabilirsin ama ben rahatsız oluyorum. Senin oda arkadaşın kim? Benim. Benim oda arkadaşım kim? Sensin. Anneannen gelince benim oda arkadaşım kim oluyor? Anneanne. Bak bir şey itiraf edeceğim ama midem bulanacak. Annen geceleri sana süt getiriyor ya, yatağının başına koyuyor hani. Sen o sütten bir yudum alıp komodinin üstüne bırakıyorsun yani. Hani midem bulanıyor, içemiyorum diyorsun. Hani gaz yapıyor falan. Sonra hani sen o sütü öylece bırakıyorsun da sabah kalktığında bazen azalmış oluyor ya. Hani sen Allah Allah, gece uyanıp içiyor muyum ben bu sütü diyorsun bazen. İşte o sütü gece ben dilimi bardağın içine sokarak yalaya yalaya içiyorum Django. Yani ziyan olmasın diye. Dökecekler sütü. Bir bardak süt kolay mı üretiliyor Django? Neyse. Bu zamana kadar fark etmemişsin, hiç etmezmişsin nasıl olsa diye düşünüyordum. Anneannenin geldiği bir gece onun horultu sesiyle uyandım. Bu nasıl bir horlamadır arkadaş? Gök gürlüyor sandım. Odada karanlık. Biz seninle yatınca gece lambası yakıyoruz. O yakmıyor. Uyuyamıyormuş ışıkta. Ben de karanlıkta uyuyamıyorum ama fikrimi soran yok tabii. Öyle tedirgin yatınca kötü rüyalar gördüm. Rüyamda annem, baban, sen, anneanne. Hepiniz benim mama poşetimdeki mamaları yiyordunuz. Avuç avuç. Yemeyin diyordum ama dinlemiyordunuz. Kanter içinde uyandım. Dilim damağıma yapışmış. Şuradan Django'nun sütünden iki yudum alayım dedim. Dilimi bardağın içine uzattım. Bir şeyler geldi dilimin ucuna. Bu ne ya? Deyip ağzıma attım. Aman! Ya Rabbim o da ne? Takma diş. Anneannen takma dişlerini çıkarıp bardağın içine koymuş Django. İnsan bunu niye yapar? Hemen geri tükürdüm. Koşa koşa tuvalete gidip klozetten su içip ağzımı çalkaladım. Sabaha kadar uyku girmedi gözüme Django. O gece gün aydınlanana kadar yerlerde döndüm durdum. Anneannen gelince uyuyamıyorum zaten. Çok horluyor. Bir de sabah kalkınca üst kattan Münevver teyzeyi çağırıyor. İkisi oturup sürekli ay akşam hiç uyuyamadım diyorlar. Gözüme uyku girmedi. Döndüm durdum yatağın içinde. Gözümü kırpmadım deyip duruyorlar. Konuşabilsem? Sabaha kadar horul horul uyudunuz. Münevver'in horultusu buradan bile duyuluyor. Anneanne seni hiç saymıyorum. Tank gibi uyuyorsun derdim ama diyemiyorum. Zaten desem de beni dinlemezler. Çünkü onlar birbirlerini de dinlemiyorlar. İki saat boyunca oturup durmadan konuşuyorlar. Ama birbirlerini hiç dinlemiyorlar. İnsanlar arasında gördüğüm en ilginç davranışlarından biri de bu. Kimse birbirini dinlemiyor. Herkes konuşmak, kendisi anlatmak istiyor. Biz bile birbirimizi dinler sırayla havlarız Django. Bazen yanlarına gidip havlıyorum ki bir kendilerine gelsinler ama yok. Geçen gün yine bu ikisi garul gurul birbirini dinlemeden konuşuyordu. İçeriye girdim uludum. Aslında kendinize gelin hop birbirinizi dinleyin kafamı şişirdiniz demek istiyordum. Anneanne sana kazak mı ne örüyor? Bence çok kötü olmuş. Üstüne de Süpermen işareti koymaya çalışmış. Çok komik. Bitince sana o Süpermen kazağını zorla giydirmeye çalışacak, hazır ol. Neyse. Ben uluyunca anneannenin elindeki yün yumağını üstüme attı. Çekil git şuradan pis hayvan seni dedi. Sonra ipi almak için yerinden kalktı ve gözlüklerini burnuna indirip elindeki şişlerle üstüme yürüdü. Koridorun sonuna doğru geri geri yürüdüm. Ben yürüdükçe o üstüme geldi. Hem de şişleri göstere göstere geldi. Koridorun sonunda duvara çarpınca korktum. Az kalsın altıma yapacaktım. Ben öyle pısıp kalınca anneannen kahkaha attı. Yürü git, beni günaha sokma şaşkın hayvan, dedi. Aklım çıktı Django. O şişleri bana batıracak sandım. Üzgünüm ama anneannen geldiğinde can güvenliğimi tehdit altında hissediyorum. Psikolojimi alt üst etti benim. Ne olur beni psikoloğa götürün kardeşim. Koltuğa uzanıp saatlerce ulumak istiyorum. Django. Okul vakti Django. Django'yu doktora götürmedik. Hasta falan değildi. Ama bir gerçek vardı ki yaşananlar o an tam bir kabus olsa da anlatması çok eğlenceliydi. Okula gidince Django ile yaşadıklarımızı arkadaşlarıma anlatıyordum. Ve herkes gülmekten yıkılıyordu. Ben de çok eğleniyordum aslında ama annemin babamın yanında eğlenmiyormuş gibi yapıyordum. Django'nun her hali bana çok sevimli geliyordu. Mesela bir şeyler kemirirken Django sürekli bir şeyleri kemiriyordu. Sandalyenin ayaklarını, annemin ayakkabılarını, babamın telefon şarjını ve ele geçirdiği bütün plastikleri. Plastik kaplara karşı aşırı zaafı vardı. onları ısırıyor, kopartıyor ve yere tükürüyordu. Şampuan şişesini yiyip her tarafı şampuan yaptığı günün sonunda ona boş bir yoğurt kabı verdik. 5 kiloluk yoğurt kabını kopartıp tükürerek 4 günde yok etti. Resmen atık öğütme tesisi gibiydi Jingo. Annem sağdan soldan yoğurt kapları bulup getirmeye başladı. Artık Jingo'nun kemireceği özel kapları vardı. Jingo'nun kemirmekten çok zevk aldığı bir diğer şey ayakkabıydı. Ayakkabıların topuklarını ve uçlarını kemirerek yok ediyordu. Hepimizin bir çift ayakkabısını yediği için annem ona da bir çare buldu. Ayakkabı dolabına eski ayakkabıların durduğu bir kutu koydu ve üzerine de Jingo'nun ayakkabıları yazdı. Sonra fark ettik ki Jingo'nun yanlış davranışlarını besleyecek çareler üretip duruyoruz. Oysa yapmamız gereken onu bu davranışlardan vazgeçirmekti. Bunu bizim yapamayacağımız ortadaydı. O yüzden babam onun için bir okul araştırmaya başladı. Ben gitmesini istemiyordum. Kendimin bile okula gitmesini istemiyordum ki Jingo'nun gitmesini isteyeyim. Fakat okula başlamadan önceki hafta üst üste yaşanan olaylar bardağı taşırdı. İnanılmaz eğlenceli şeyler yaşanıyordu ama garip bir şekilde bu sadece benim ve diğer çocukların hoşuna gidiyordu. Çocukların güldüğü şeyleri büyükler gülmüyorlar. Büyükler gülmek için kendi evlerinde yaşananlara bakmak yerine dizi izlemeyi tercih ediyorlar. Birinci olay, annemin külotlu çoraplarının balkondan sarkması. Bir gün alışverişe gittik ve Jingo'yu evde yalnız bıraktık. Onu yavaş yavaş evde yalnız kalmaya alıştırmamız gerekiyordu. Bunun için evden kısa süreliğine ayrıldığımız zamanları tercih ediyorduk. Birinci katta oturuyorduk ve annemle babamın yatak odasının balkonu apartman girişine bakıyordu. Jingo'nun evde en sevdiği yer o balkondu. Ön bahçede oynayan çocuklara havlamak, yoldan geçen sokak köpeklerine ulumak, kemirip durduğu yoğurt kaplarını balkondan aşağıya tükürmek Jingo'nun favori hareketleriydi. Biz evden çıkarken canı sıkılmasın diye Jingo'yu yatak odasının balkonuna bıraktık, o da arkamızdan deli gibi havladı. Alışverişten döndüğümüzde Jingo'yu balkonda bizi beklerken bulacağımızı hayal etmiştik. Ama Jingo genelde bize hayallerimizi yaşatmaz. Hayal etmediğimiz her şeyi yaşatmakta üstüne yoktur ama hayallerimizin zerresini yaşatmaz. Apartmanın bahçe kapısını açtığımızda yerde bir iç çamaşırı duruyordu. 2 adım ötede bir tane daha, sonra adım başı bir iç çamaşırı. Babam, tövbe tövbe, bunlar ne yahu sokak ortasında böyle, dedi. Annem yanakları kıpkırmızı vaziyette yerden çiçek toplar gibi iç çamaşırları toplamaya başladı. Toplarken sinirli sinirli, bunlar benim çamaşırlarım diye söyleniyordu. Sonra bir anda kafamızı kaldırıp balkona baktık. Annemin külotlu çorapları balkondan aşağıya sarkıyor, Jingo bizi görmüş olmanın sevinciyle uluyarak kuyruğunu sallıyordu. Bu tür durumlarda bütün aile birbirine düşüyordu. Annemle babam onu balkona koymanın iyi bir fikir olmadığını söylemiştim sana. Sen dedin bırakalım bir şey olmaz diye. Sen de çekmeceni açık bırakmasaydın. Ya ne bileyim benim çamaşırlarımı balkondan aşağı atacağını. Asıl sen bu köpeği hiç istemeseydin diye birbirlerini yerken, Jingo ya kuyruğunu sallaya sallaya ortalarda dolaşıyor ya da yoğurt kabını kemirmeye devam ediyordu. İkinci olay, ödevimin üstüne işemesi. Okulda öğretmenimiz bir proje ödevi verdi. Erozyonu anlatan bir çalışma yapmamızı istedi. Babamla birlikte kağıttan ağaçlar yaptık ve dik duracak şekilde kocaman bir kağıdın üzerine yapıştırdık. Çevresine de bol miktarda toprak döktük. Okula giderken yanımda saç kurutma makinesi götürecektim. Sonra onunla yapay bir rüzgar yaratarak toprağın üzerine tutacaktım ve toprak ağaçlarıma takılıp kaymayacaktı. Böylece ödevimden yüksek puan alacaktım. Yani tabii eğer Jingo kurusun diye açıkta bıraktığımız ödevin üzerine işeyip bütün toprağı çamura dönüştürmeseydi ve kağıt ağaçları eritip yok etmeseydi öyle olacaktı. Sayesinde erozyonun ne olduğunu çok net bir şekilde öğrenmiş oldum. Sel gibi işemiş resmen. Üçüncü olay, bahçedeki lale soğanlarını çiğnemesi. Apartman görevlimiz İsmail abi bahçeye lale soğanları dikmişti ve yavaş yavaş çıkmaya başladılar. İsmail abi lalelerle o kadar uğraşmıştı ki her gün apartmandaki tüm çocukları en az bir kez "Lalelere sakın basmayın!" diye tembihliyordu. Ben de o apartmanın çocuğuydum ama beni daha çok tembihliyordu. Bak, sen basmazsın ama o Jingo'ya güvenmiyorum. Sıkı tut, ezmesin, diyordu. Haklıydı. Lalelerin ezilmemesi gerekiyordu. Ben de Jingo'yu işemesi için bahçeye indirirken çok dikkat ediyordum. Bizden habersiz çıkmasın diye kapıları kapalı tutuyorduk ama Jingo kendini köpek değil süper kahraman sandığı için beklemediğimiz şeyler yapabiliyordu. Yatak odası balkonundan aşağıya atlayıp lale soğanlarını kemirmek gibi. Dördüncü olay, Mehmet amcayı arabasız bırakması. Bir akşam babamın askerlik arkadaşı Mehmet amca ve eşi Sevil teyze bize gelmişlerdi. Sevil teyze köpekten korktuğu için onları salona aldık ve Jingo'yu antrede bıraktık. Sevil teyze içeride, "Ay, ben köpekleri hiç sevmem, çok korkarım. Nasıl bakıyorsunuz anlamıyorum. Ay ben dayanamam, toz olur, tüy döker, her yeri batırır. Hem şekerim kokuyor köpekli ev. Ayrıca yarın bunun yavrusu falan da olur. E gün gelecek tatile gideceksiniz. Bakalım o zaman ne yapacaksınız? E bir de mama masrafı var. Ay ben hiç sevmem falan diye bütün gece söylendi durdu. İçeride ben, babam ve annem, dışarıda Jingo, Sevil teyzeye sinir olduk. Ama elimizden bir şey gelmez. Çünkü ne kadar kızarsak kızalım, misafirlerimize iyi davranmamız gerektiğini biliyoruz. Keşke bunu Jingo da biliyor olsaydı. O zaman Sevil teyzenin vestiyerde bıraktığı çantasını yere dökmez, içinden arabanın anahtarlarını alıp bugün bile hala bulamadığımız bir yere saklamazdı. Gece olunca, "Eh, biz artık kalkalım," diyerek kalktılar. Sevil teyze salondan çıktığında çantasını yere saçılmış ve sapı kemirilerek kopartılmış halde buldu. "E ben size dedim şekerim, ben size dedim," diye söylenerek eşyalarını yerden toplarken arabanın anahtarının olmadığını fark etti. Sonraki yarım saat boyunca evin çeşitli yerlerinde fellik fellik anahtar aradık ama bulamadık. Sonunda evlerine taksiyle döndüler ve Mehmet amca ertesi gün yedek anahtarla gelip arabasını aldı. O geceden sonra bir daha onlarla görüşmedik. Beşinci olay, annemin yarısı yenmiş başarı belgesi. Annem bir resim yarışmasına katıldı ve yarışmada birinci oldu. Önemli bir sanat kurumunun verdiği başarı belgesini o gün anneme törenle takdim ettiler. Ancak belgenin aslını anneme daha sonra postayla yollayacaklarını söylediler. Annem bir hafta boyunca bu belgeyi nereye asacağını düşündü. Bu onun için çok önemli bir başarıydı ve evin en güzel yerinde sergilemek istiyordu. Fakat evin en güzel yerinde benim bebeklik fotoğrafım vardı. Anneme, istersen kaldırabilirsin, artık büyüdüm. Çok da hoşlanmıyorum kendi bebekliğimi her gün görmekten, dedim. Resmen bu teklifi bekliyormuş. Belge daha gelmeden fotoğrafı söktü aldı duvardan. Şimdi annem başarı belgesini boş duvarda çerçeveyi bekliyordu. Bir hafta sonra belgeyi postayla yolladılar. Yani yollamışlar. Yani keşke yollamasalardı. Posta anneannem evdeyken gelmiş, o da elindeki zarfın ne olduğunu bilmediği için mutfak masasının üstüne koymuş. Jingo da onu yemiş, parçalamış, paramparça yapmış. Annem ağladı. Bebeklik resmimi duvara tekrar astı. Ben de bir başarayım be anne, olsun, dedim. Daha çok ağladı. O gecenin sabahında babam kahvaltıda kesin kararını açıkladı. Jingo eğitilmek üzere okula gidecekti. Akşam gelip Jingo'yu alıp gittiler. 2 aylık bir ayrılık bizi bekliyordu. Jingo, şimdi okullu olduk. Eğitimde 2. gün, sevgili günlük. Artık sıkıntıdan günlük tutmaya başladım. Yıllar sonra çok ünlü bir köpek olduğumda Jingo'nun günlükleri diye kitaplar basarsınız. Günlükçüm, geçen hafta neler oldu neler. Çok hareketli bir haftaydı. Bizim Bingo evde olduğu sabahlar televizyonda bir program izliyor. Ev hayatıyla ilgili pratik bilgiler veren bir kadın programı. Ben de onun yanında oturup televizyona bakıyordum. Aynı şeyleri o kadar çok izledim ki şu köpek halimle kalkıp 40 yamayı yapabilir, atkı örebilir, kurabiye pişirebilirim. İzleye izleye bir hal olduk. O programın birinde sunucu kadın, çok yoruluyorum ne yapmam lazım diye soran bir izleyicisine evdeki tüm bireyler arasında iş bölümü yapın dedi. Bir başka izleyici iç çamaşırlarımızı daha uzun süre kullanabilmek için ne yapmamız lazım diye sordu. Sunucu da ona onları havalandırın dedi. Sonraki izleyici her gün aynı şeyleri anlatmaktan bıkmadınız mı diye sorunca hemen şimdi reklamlar dediler ve yayın kesildi. Yayına ara verilince Bingo bana bakıp ah ben de çok yoruluyorum Jingo ve benim de çamaşırlarım çok çabuk eskiyor dedi. Bu Bingo'nun o güne dek benimle kurduğu en sağlıklı iletişimdi. Genelde bana kızar, bağırır ya da söylenirdi. Ama ilk kez benimle bir derdini paylaşıyordu ve bu benim için çok önemliydi. Ertesi gün alışverişe gittiklerinde balkondan onlara ''Siz evi merak etmeyin, ev bana emanet. Çamaşırları da takma kafana Bingo, o iş bende.'' diye seslendim. Sonra da Bingo'nun tüm çamaşırlarını havalandırdım. Ama karşılığında ne gördüm? Kavga. İnsanoğluna yananamıyorsun kardeşim. Ertesi gece birdenbire çok sıkıştım. Evin içinde şöyle bir dolaşayım, kimseyi uyandırmayayım. Aramız gergin, hırgür olmasın. Belki yürüyünce geçer dedim. Salona bir girdim. Aa, yerde bir sürü ağaç. Vay benim Django'm ya. Ben doğal ortamımda işeyim diye bana ağaçlar yapmış dedim ve saldım. Sabah Django hüngür hüngür ağladı. Ya kocaman çocuk ben işedim diye ağlar mı ya? Çok duygusal bu Django, çok. Lale soğanlarını kemirdiğim gün balkonda uyukluyordum. İçim geçmiş rüya görüyordum. Rüyamda Django'yu kaçırıyorlar. Ben de balkondayım. Açılın diye bir atladım balkondan aşağı. Dağıttım adamları. Ama rüyamda değil gerçekte atlamışım. Kafa üstü. Çakılınca anladım. Canımın acısından yerdeki soğanları yedim. Öyle böyle acımadı. Sonraki akşam Sevil teyzeler geldi. Aman Allah! Mehmet abiye kolaylık versin. Sevil teyze hiç susmayan bir kadın. Ya bana takmış kafayı. Bütün gün benim hakkımda konuştu. Eleştirilmekten çok hoşlanırım. İnsan hatalarını ve yanlışlarını en iyi başkalarının eleştirileri sayesinde görüyor. Ya Sevil teyze hiç gitmesin, sabahtan akşama kadar beni eleştirsin istedim ve arabalarının anahtarlarını mutfaktaki çöp kovasının içine attım. Bingo da çöpü kapının önüne çıkarttı. Oh, geçmiş olsun. Eleştir beni Sevil teyze, rahat ol, durmadan eleştir. Aa, ne olmuş? Çantanın sapı mı kopmuş? Ama olur o kadar canım, köpekli ev burası. Bingo'nun başarı belgesine gelince... Ya ben o postayı bana gelmiş sandım. Olamaz mı? Sonra beni işte buraya getirdiler. Django okul diyor. Tango eğitim kampı diyor. Ne kampı arkadaş? Futbolcu muyum ben? Yaz okulu çocuğu muyum? Aslına bakarsan çok kötü bir yer değil. Köpek tarlası resmen. Her taraf arkadaş. Bazıları çok büyük, bazıları çok bana göre. Odam biraz küçük. Fakat resepsiyona ilettim. Cam kenarındaki oda boşalınca oraya geçeceğim. Oranın manzarası güzel. Karşımdaki odada bir cocker yatıyor. Aman ne konuşmak ne konuşmak. 5 dakika susmuyor. O ses o cüsse. Nasıl çıkıyor hiç anlamıyorum. Neyse keyfim yerinde şimdilik. 2 ay kadar buralardayım. Ya bir çeşit askerlik. Tango bir sonraki görüş günümde kemiklerimi yoğurt kabımı ve ayakkabılarımı getirecek. Özlemle bekliyorum. Eve döndüğümde hayat daha başka olacak. Buna eminim. Tango, Django ve Bingo eğitimlerini tamamlamış olacaklar. Benim için her şey daha güzel olacak. Odamda bir kamera var. Tango'ya bir internet sitesi adresi ve şifre verdiler. Günün istedikleri saatinde girip ne yaptığımı izleyebilirlermiş. Özel hayatımın böyle gözler önüne serilmesinden hiç hoşlanmadım. Kameranın kablolarını kemirip devre dışı bırakmaya çalışıyorum ama yan odada yatan kurt çok bitirin bir tipe benziyor. Şimdi görüp de gider birilerine söyler falan. Başıma iş açmayayım. Eğitimde 5. gün. Bu nasıl tatil ya? Bu nasıl tatil? Ya alın beni dışarı çıkarın. Cingo cingo olalı böyle zulüm görmedi. Ben kalamam arkadaş kapalı yerde. Klostrofobim var, tansiyonum var. Daha önce kapalı yerde kalınca başıma neler geldiğini hepimiz biliyoruz. Sıkılıyorum. Ben asansöre bile binemem doğru dürüst. Bütün gün bu odada kapalı kaldım. Kameranın da kablolarını kemirip devre dışı bıraktım. İyi iş yaptım. Hiç değilse feryadımı duyarlar da yardıma gelirler dedim. Yok mu sesimi duyan, görüntümü gören? Django! Bingo! Tango! Neredesiniz? Ya kesin Sevil teyzenin ahı tuttu, kesin. Keşke çantasının tamamını kemirseydi. Eğitimde 10. gün. Başlangıçta bir umut, tatile geldim, kafa dinlerim biraz falan demiştim. Ama burası düpedüz yatılı okul, çok sıkıcı. Çok fena bunaldım. Lütfen beni görmeye gelin. Her gün çok ağlıyorum. İnanılmaz mutsuzum. Bingo, bir daha seni asla özmeyeceğim. Tango, bir daha kağıtları parçalarsam ne olayım? Django, bir daha ödevine işersem mesanem patlasın. Eğitimde 12. gün. Okumayacağım ben arkadaş. Sanayiye verin beni. Eğitimde 15. gün. Sevgili günlük, dün bizimkiler beni görmeye geldi. Vallahi takdir ettim. Eğitim epey işe yaramış, akıllanmışlar. Cingo da cingo diye koşturup durdular peşimde. Pes yani. Ben bu kadar eğitilebileceklerini düşünmemiştim. Şaşırdım. Gelirken yanlarında bolca yoğurt kabı ve ayakkabı getirmişler. Artık odamda canım sıkılmaz. Bize burada eğitim veren öğretmenlerim hakkındaki kanaatlerini açıkladılar. Biz ne köpekler gördük burada, neleri eğittik. Ama böylesini ilk kez görüyoruz. Düz duvara tırmanıp kameranın kablolarını kemirmiş dediler. Başarılarımın takdir edilmesinden çok hoşlanıyorum. Sevindim. Neyse, iyi ki geldiler. İyi oldu. Çok özlemiştim onları. Hemen bir küçük bir büyük tuvalet bıraktım eğitim sahasına sevinsinler diye. Sonra gittiler. Ben de odama çekildim. Bol bol yoğurt kabı kemirdim. Değişik bir gündü. Eğitim şart kardeşim. Eğitim şart. Devam edelim. Bingo. Kimse inanmasa da Cingo'yu seviyorum. Cingo'nun eğitime gönderilmesi Taner'in ve benim fikrimdi. Django bu duruma biraz üzüldü ama yapmamız gerekiyordu. Ona eğitimin neden önemli olduğunu anlattım. Sonuçta biz insanlar bile okula gidiyorduk. Cingo'nun gitmesi çok daha normaldi. Benim Cingo'yu hiç sevmediğimi, hatta ondan nefret ettiğimi düşünüyorlar. Oysa öyle değil. Cingo'yu seviyorum. Sadece bazı kurallara uyması gerektiğini düşünüyorum. Onun bizimle yaşamasına karşıydım çünkü ailesiyle yaşamasının daha doğru olduğunu düşünüyordum. Apartmanda sıkıldığından emindim. O yüzden en azından bahçeli bir evde yaşaması gerektiğine inanıyordum. Cingo'ya bazen kızıyordum. Evet, doğru. Ama acaba ne zaman kızıyordum? Çantamı açıp yeni rujumu kemirdiğinde, sabahları evden çıkmadan önce bacağıma pati atıp çorabımı kaçırdığında, cep telefonumun üzerine salyalarını bıraktığında, yeni temizlediğim eve yarım litre işediğinde, buzluktan çıkardığım eti yuttuğunda, perdeleri kemirdiğinde, sabah 6'da beni uluyarak uyandırdığında kızıyordum. Çünkü anneler çocukları bunları yaptığında çocuklarına da kızarlar. Ama bu çocuklarını sevmedikleri anlamına gelmez. Kimse inanmasa da ben Django'yu seviyorum. Bir keresinde Django bir basketbol maçını izlemek istediği için Taner'le birlikte şehir dışına gittiler. O gece çok kar yağdığı için uçaklar iptal oldu. Taner ve Can geceyi bir otelde geçirdiler. Ben de evde Django'yla yalnız kaldım. İlk baş başa gecemizdi. Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Hava şartları yüzünden elektrikler kesilmişti. Bir mum yakıp pencerenin önüne oturdum. Cingo da gelip dizimin dibine oturdu ve başını dizlerime koydu. Onun başını sevdim. Ben sevdikçe o daha çok sokuldu. O gece Jingo'yla dertleştik ve garip bir şekilde beni anladığını düşündüm. Yatmak için odama gittiğimde Jingo da benimle geldi. Ben yatağa yattığımda başımda dikildi. Uyu hadi Jingo dedim ama kımıldamadı. Gözünü kırpmadan bana bakıyordu. Yorgundum ve uyuyakalmışım. Bir ara uyandığımda Jingo'yu hala bana bakarken buldum. Uyumamış. O an anladım. Evde yalnız olduğumu biliyor ve beni korumak için uyumuyordu. Yorganı araladım ve kollarımı açtım. O gece Jingo ile birbirimize sarılarak uyuduk. O ailemin bir parçasıydı ve biz birbirimizi seviyorduk. Bunu da kimseye kanıtlamak zorunda değildik. Jingo, eğitime devam. Eğitimde 20. gün. Eğitim programı her geçen gün kolaylaşıyor. Artık püf noktalarını kaptım. Hopla zıpla kurabiyeyi kap. Bu kadar. Kaç gün kapalı kaldıktan sonra eğitime çıkmak iyi geldi bana. Eğitmenim tasmamdan tutuyor, benimle birlikte yürüyor. Arada otur diyor, oturuyorum. Kalk diyor, kalkıyorum. Pati ver diyor, veriyorum. O da bana kurabiye veriyor. Yalnız anlamadığım bir şey var. Eğitmenim neden sürekli benimle yürüyor? Git dedim, sen otur gölgede. Ben yürürüm. Bana sen tellerin arkasından birkaç tane kurabiye at dedim. Anlamadı. Neyse, dün bizimkiler tekrar gelmişler. Haberim yoktu. Beni izlemişler yürürken. Rezil olduk arkadaş. Sanki resmi geçit yapıyoruz. Bildiğin yürüdük işte. Evde de yürüyordum. Otur diyorlardı. Şimdi yürümem için kurabiye veriyorlar. Ne değişti anlamadım. Aman bana ne. Ben yediğim kurabiyeye bakarım. Eğitimde 25. gün. Çok yorgunum ya. Bugün çıkmayacağım eğitime. Çok sıcak. Bunalıyor insan. Keşke evde olsaydım. Jingo beni yıkardı. Şöyle güzel bir serinlerdim. Sonra da balkona çıkardık. Bir demli çay içerdi bizimkiler. Ben de balkon demirini kemirirdim. Sonra koşa koşa gider yatağa atlar. Jingo ile boğuşurdum. Hayat eskiden ne güzeldi. Şimdi çok sıkıcı. Kıymetini bilememişim o günlerin. Her taraf köpek. Bıktım kardeşim. Köpeklerden uzak bir sahil kasabasında yaşamak istiyorum. Öf. Gelince Tango'nun paçasına yapışacağım. Beni götürsünler buradan. Eğitimde 30. gün. Sevgili günlük. Yakında yemin törenim var. Belki ofisteki çocuklar gelirler. Gelmezlerse kendimi diğer köpeklerin yanında çok yalnız hissederim. Şimdiden yeminimi ezberlemeye başladım. Elimi tasmamın üzerine koyup gözlerimi kulübeme dikerek onurlu bir köpek gibi yemin edeceğim. Ben Jingo Gojikoğlu. Eğitimimi tamamladım. Bir daha asla sağa sola saldırmayacağıma, komutların dışına çıkmayacağıma, saçma sapan hareketler yaparak milleti sinirlendirmeyeceğime and içerim. Of, inşallah bizimkiler gelirler ya. Eğitimde 40. gün. Sevgili günlük. Bugün benim bayram günümdü. Sabah bir kalktım, içimde bir heyecan. Sanki bir kuş kanat çırpıyor. Sanırsın bir taklacı güvercin girip oturmuş Jingo'nun kalbine. Hayırdır inşallah diye diye kahvaltımı ettim. Akşamüstü baktım bizimkilerin sesleri. Meğer heyecanım boşa değilmiş. Yemin törenime gelmişler. Kimler yok ki? Jingo, Tango, Bingo, Jingo'nun dayısı. Hani şu düğün gecesi olay çıkarttığım dayı. Ofisten iki çalışma arkadaşım. Bir sevindim, bir sevindim. 75 tur attık oyun alanında. Hepsinin üstüne atladım. Çok özlemişler beni. Belliydi yüzlerinden. O kadar köpeğin ve pisliğin olduğu yere Bingo bile geldiyse vallahi özlemişler demektir. Epey durdular yanımda. Öğretmenimi bekledik eğitimde neler öğrendiğimi göstermek için. Biz beklerken bir de ne göreyim? Rocky'yi çıkarttılar piste. Bu arkadaş gelmiş yerleşmiş buraya 7 sene önce. Sürekli eğitim görmüş. Öğrenecek tabii her şeyi. O hoplayıp zıpladıkça bizimkilerin ağzı açık kaldı. Havada takla atıyor Rocky. Tek ayak üstünde koşuyor. Tahterevalli'nin üzerinde bale yapıyor, bale. Bizimkilerin ağzı açık kaldı. Oo, çok iyi ya, muhteşemler havada uçuştu. Ya ben 7 sene burada kalsam, dikiş dikmeyi, araba tamir etmeyi, yemek pişirmeyi, köpek eğitmeyi bile öğrenirim. 7 yıllık bir eğitimle 40 günlük eğitim kıyaslanır mı? Ek toprağa 40 günde... Domates bile yetişmez. Jingo mu yetişsin? Neyse. Ben Rocky'ye, dur oğlum yavaş ol, saçmalama, harcama bize falan filan derken bir taraftan da öf yandık diyordum. Şimdi benden de aynı şeyleri bekleyecekler. Ama ben de ancak oturup kalkabiliyorum, tasmasız yürüyebiliyorum. Yapabildiklerim bu kadar. Ben kim? Tahterevalli'de şov yapmak kim? Derken öğretmenim geldi. Çektim kolundan kenara, dedim. Canım bak, bunlar Rocky'yi gördü. Benden de böyle şeyler beklerler. Sen bir şeyler uydur, beni çıkartma oraya. Tamam cingom dedi. Sorun değil, sen takma. Ha, öyle yırttık işte ya. Bir daha dedim. Bizimkiler gelirse o bayık sesli çakma kangalı çıkart sahaya. Onu bir görsünler de bizim öğrendiklerimiz prim yapsın. İşte böyle günlük. Ben şimdi bahçeye çıkıyorum. Rocky'yi bir kenara çekip konuşacağım. Yapmasın böyle artistlikler. Vallahi kemiririm tahterevallinin ayağını. Cuk diye düşer aşağı. Sonra olur vallahi. Denk alsın ayağını. Eğitimde 50. gün. Oh, nihayet az kaldı. Yakında terhis oluyorum. Eve döndüğümde her şey bambaşka olacak. Buna eminim. Bensizlik vurmuştur bizimkilerin kafasına. Dün gece bir rüya gördüm. Rüyamda Bingo'nun kafasına buz torbası koymuşlar. Elinde ağrı kesici paketiyle oflayıp pufluyor. Ne oldu diye soruyorlar. E Jingo yok. Başım tuttu hasretinden. Dayanamıyorum Jingo'suzluğa. Çabuk gidin alın geri Jingo'yu. Ben onsuz kalamam, daha fazla ölürüm, diyor Bingo. Oradayım rüyamda. Karşısındayım ama beni görmüyor. Bensizlik gözlerini kör etmiş resmen. Yanından ayrılıp yan odaya gidiyorum. Her taraf buruşturulmuş, yere atılmış kağıt dolu. Bir köşecikte Tango'yu görüyorum. Elinde kalem, bir şeyler yazıyor. Yazdığını beğenmeyip yere atıyor. Ne yazıyorsun diye soruyorlar. Jingom için şiir yazıyorum ama beğenmiyorum. Sözcükler ona olan duygularımı anlatmam için yeterli değil. Yazıp yazıp atıyorum. Jingo'yu çok özlüyorum. Jingo'yu çok özlüyorum diye ağlamaya başlıyor Tango. Buradayım ben diyorum ama duymuyor beni. Sonra içeriden bir ses duyuyorum. Bir inilti. O incecik sesin geldiği yere doğru yürüyorum. Çango'nun odasından geliyor. Çango yerde sürünüyor. Jingo, Jingo diye inliyor yerde. Kalk oğlum diyorum. İyice sapıtmışsınız. Altı üstü iki ay ayrı kaldık. Kalkın bir kendinize gelin diyorum ama kimse beni duymuyor. Django'nun odasının penceresi açık. Dışarıdan gürültüler geliyor. Ön patilerimle pencereye doğru uzanıyorum. Amanın! Bütün apartman sakinleri toplanmışlar. Ellerinde pankartlar var. Eylem yapıyorlar. Pankartlarda Jingo'yu geri istiyoruz. Jingo bizimdir, bizim kalacak. Yokluğun cehennemin öbür adıdır falan yazıyor. Bahçeye işememden şikayet edip duran 7 numaradaki Mümtaz amca birdenbire tişörtünü çıkartıyor. Göğsüne adımı yazmış. Jingo gelmezse yakarım kendimi diye bağırıyor. Tam pencereden Mümtaz'a doğru atlayacakken uyandım. Kan ter içinde kalmışım. Bu ne hasretmiş arkadaş? Hakikaten durumlar böyleyse bizim oralarda, ben bu askerliğin bitmesini beklemem, kaçarım. Eğitimde 55. gün. Geçen geceki rüyanın etkisiyle kaçma planları yaptım. Koku duymak güvenirim. Koklaya koklaya evin yolunu doğrulturum diye düşündüm. Yolu bulmak kolaydı da esas buradan nasıl çıkacaktım? 5 gündür planlamayla vakit geçiriyordum. Kaldığım odanın zeminine patilerimle kaçış planımı çizdim. Birileri gelince üstüne yatıyorum. Kimse anlamıyor. Planıma göre eğitime çıktığımız saati bekleyeceğim. Zor olacak ama ben zaten zorların köpeğiyim. Eğitim alanının her daim 2-3 müdavimi var. Tahmin edeceğin üzere Rocky bunlardan biri. Sürekli havladığı için sesi kısılmış olan ve havlarken garip sesler çıkaran bir doberman var. Adı Boğuk. Sahibi onu buraya eğitime diye getirmiş. Sonra da trafik kazası geçirmiş ve bir daha geri gelememiş. Boğuk'u buradan göndermemişler. O da mekanın sakini olmuş çıkmış. Sert bakışları ve boğuk sesiyle gün boyu eğitim avlusunda volta atan bir tip. Herkesi tanır. Uçan kuştan bile haberi vardır. Rocky ile beraber avlunun korumalığını yapıyorlar. Bir de çivava türü bir köpek var. Adı Kıymık. ama onun hakkında kimsenin bilgisi yok. Ne zaman geldi, neden gitmedi, soyu sopu nedir bilen yok. Tüm gününü aynı yerde dikilip etrafı koklayarak geçiriyor. Fakat ne zaman eğitim alanında kötü bir olay olsa kıymık herkesten önce orada oluyor. Diğer köpeklerden Cimcik oynarken kendi kuyruğunu ısırdı mesela. Nasıl yaptı böyle bir şey anlayamadık. Ama sonra düşündük, insanlar da kendi parmaklarını kesiyorlar, dillerini ısırıyorlar, ayaklarını kırıyorlar falan yani. Sonuçta insanlık hali. Bizde de oluyor böyle vakalar. O gün biz tuvalete çıkmıştık hep beraber. Cimcik eğitimden dönüyordu. Oh, bir inilti koptu. Olay yerine koştuğumuzda sadece Cimcik ve Kıymık oradaydı. Başka bir gün Karamel eğitime çıktığında üstünde tahtaların durduğu bir çamur çukuruna düşüverdi. Tahtalardan biri yan kaymış, bizimki fark etmemiş. Hop, çukurun içine. Karamel'in her tarafı çamur oldu. Tüylerinin üzerinde tek bir toza bile dayanamadığı için bütün gün kedi gibi kendini yalayan bir köpektir yani. Karamel, çukurdan başımı kaldırdığımda Kıymık oradaydı dedi. Kıymık da geçerken gördüm dedi. Bunun gibi çok olay var. Bir gün yoğurt kabım kayboldu mesela. Oysa kemiriyordum, yarısı duruyordu da. Son yoğurt kabımdı. Ya resmen depresyona girdim. Yoğurt kabım olmadığı için tırnaklarımı kemireceğim. Artık o durumdayım. Arkadaşlar, Cingo biz senin yoğurt kabını Kıymık'ın yanında gördük dediler. Gittim, sordum Kıyma. Ha evet, rüzgarda yuvarlanıyordu. Benim yanıma kadar geldi dedi. Yani şimdi düşün. Sen bütün yerinden kımıldama. Hep aynı noktada sabit dikilip karşıya bak. Ama bütün olaylar tam da sen oradan geçerken yaşansın. Olay yerine ilk giden sen ol. Rüzgar senin önüne yoğurt kabı getirsin falan. Ya bunlar hiç inandırıcı şeyler değil. Kıymak bence pek tekin bir köpek değil. Ondan uzak duruyorum. Neyse. Senin anlayacağın eğitim alanında her zaman üç köpek var. Düşük desibelde havlayan Boğuk, sinir bozucu Kıymık ve gösteri dünyasının artistlerinden Rocky. Buranın en sevdiğim köpeklerinden Bon ve Kemik'le işbirliği yapmayı planlamıştım. Bon'la Kemik kardeşler ama onları iki farklı aile sahiplenmiş. Şansa bak, ailelerden biri karı koca İngilizce öğretmeni, diğeri de karı koca Türkçe öğretmeni. İki kardeşe Bon ve Kemik isimlerini vermişler. Burada yeniden buluştular. Neyse, Bon ve Kemik'le yakın arkadaş oldum. Sanki ben de onların üçüncü kardeşiymişim gibi. Onlara bakıp bakıp Django'yu özlüyorum. Üçümüz kafa kafaya verdik ve planımızı çalıştık. Toplu oyun saatine çıktığımızda Bon ve Kemik birbirlerine satışıp birdenbire kavga etmeye başlayacaktı. Onları gören diğer köpekler zaten hemen yanlarına gelip kavgaya katılırlardı. İnsanlarla bazı ortak yönlerimiz var. Onlar da böyleler. İki kişiyi kavga ederken gördüklerinde onları ayırıp meseleyi çözmek gelmiyor akıllarına. Ya olay yerinden uzaklaşıyorlar ya da sebebini anlamadan kavgaya karışıyorlar. Biz de böyleyizdir. İki kişiyi boğuşurken görmeyelim. Hemen dalarız ortalarına. 10-15 köpeğin kavgasına Rocky, Boğuk ve Kıymık kayıtsız kalamazlardı. He, öyle de oldu. Ne olduğunu bile anlamadan bütün köpekler birbirine girdi. Her şey planladığım gibi gidiyordu. Mekan sahibi ve tüm eğitmenler bize doğru koşmaya başladılar. O sırada ben kimseye çaktırmadan tüydüm. Kapının önüne geldim ama çıkış kapısı kapalıydı. Ne yapacağımı düşünürken sağda duran eski araba lastiklerini gördüm. Üst üste dizmişler. Bunları bazen eğitim parkurlarında kullanıyorlar. Rocky artisti bunların üstünden atlıyor, içinden geçiyor falan. Lastiklerin tepesine tırmandım. Hadi oğlum Cingo dedim. Atla kapının üstünden. Sen bunu başarırsın. Gerileyerek derin bir nefes aldım ve kendimi kapının üstünden bıraktım. Oh! Aşağı düştüğümde başım yere çarptı. Kedi olsam kesin dört ayak üstüne düşerdim ama köpeğim. Dengemi sağlayamadım, kafa üstü çakıldım. Orada ne kadar öyle kaldım bilmiyorum. Kendime geldiğimde uzaktan hala kavga havlamaları ve komutlar yağdıran eğitmen sesleri geliyordu. Ve Tango'nun arabası üstüme üstüme geliyordu. Hayal mi gerçek mi anlayamadım. Hemen kuyruğumu ısırdım. Gerçekti. Tango geliyordu. Araba yaklaşınca anladım. Bingo ve Django da vardı. Beni yine ziyarete gelmişler diye düşünürken Tango beni gördü ve arabayı durdurdu. Yanıma geldiler. Burada ne arıyorsun Django? Dediler. İyi misin Django? Dediler. Seni çok özledik Django. Dediler. Onlar bunları söyledikçe gevşedim. Dilimi dışarı çıkarıp salyalar akıtmaya başladım. Kendimi kontrol edemiyordum. İltifata ve sevinmeye dayanamıyorum. Böyle durumlarda kuyruğum kendiliğinden sallanıyor. Vücudum fazladan tükürük üretiyor. Çok affedersiniz, fena halde gaz çıkarıyorum. Bu kez de aynı şey oldu. Eğitim falan işe yaramamış. Koku her tarafı sardı yine. O arada Django çevremdeki gaz kalkanına rağmen bana sarılıp "Artık bitti Django, gidiyoruz." dedi. "Ne? Gidiyor muyuz? Nereye? Bitti mi yani? Eve mi dönüyorum?" Tango beni anlamış gibi "Hadi toparlan oğlum, eve dönüyoruz." dedi. "Ne yani? Kaçış planım boşuna mıydı? Bir haftadır boşuna mı uğraştım ben?" Resmen şaka gibiydi. Beni alıp eğitim alanına girdiler. Bir takım imzalar attılar. Eğitmenlerle görüştüler. Eğitmenlerin hepsi kantar içinde kalmıştı. Tango'ya "Valla ne oldu, biz de anlamadık. Bir anda hepsi birbirine girdi. İlk defa böyle bir şey yaşadık. Ayıramadık." dediler. Bir eğitmen tüm köpekleri tek sıra halinde içeri alıyordu. Yanlarına gittim. Hepsinin kafası gözü patlamış. Saçmalamışlar resmen. Rollerine kendilerini fazla kaptırmışlar. Bon ve kemiğe baktım. Aa, küsmüşler birbirlerine. "Oğlum siz deli misiniz? Konuştuk ya. Mahsusçuktan kavgaydı. Böyle iş mi olur? Kardeşsiniz siz." dedim. "Nasıl oldu anlamadık. Herkes kavgaya karışınca birdenbire kendimizi gerçekten kavga ederken bulduk." dediler. Zaten hayat hep böyleydi bana göre. Etraf ne için çıktığı anlaşılmayan kavgalarla, anlamsız küslüklerle, bitmiş dostluklarla doluydu. Oysa üç kemiklik dünya yahu. Neyse, bon ve kemiği barıştırdıktan sonra yoğurt kabımın son ısırığını da dişlerimin arasına alıp oradan ayrıldım. Bir daha asla dönmeyecektim. Her sabah okula gitmeyeceğim ben diye mızmızlanan Django'yu o kadar iyi anlıyordum ki artık. Django, oldu bu iş. Django'yu çok özledim. Odamın kapısına gelip hızlı hızlı nefes alıp vermesini, ayak ucuma kıvrılıp uyumasını, sabahları ellerimi yalayıp beni uyandırmasını, ne güzel oyun oynarken sokaktan geçen köpeğin havlamasıyla birdenbire pencereye koşmasını, okul kalemlerimi kemirmesini, tuvaletten su içmesini, yaramazlıklarını, haylazlıklarını, her şeyini özledi. Nihayet eğitimi tamamlandı ve geri döndü. Ve o gün inanılmaz bir şey oldu. Django ile parka gittik. Tasmasını çıkardım ama gitmedi. Koşmadı. Başka köpeklerin üzerine atlamadı. Gidip milletin piknik masasındaki yiyeceklere saldırmadı. Hiçbir köpeğin ağzındaki oyuncağı almaya kalkmadı. Yanımda yürüdü. İnanabiliyor musun? Yanımda yürüdü. Birlikte parkın etrafında tam 5 tur attık. Yorulunca oturduk ve birlikte parktaki insanları izledik. Ona topunu attım. Koştu, topu yakaladı ve geri getirdi. Eskiden olsa topa doğru koşar, sonra aklına başka bir şey gelir, onu yapmaya gider ve "Django, Django" diye avazım çıktığı kadar bağırsam da geri dönmezdi. Bir sürü macera yaşardık ve sonra topu bulup bana geri getirirdi ama bu kez öyle olmadı. Topu attım, Django koştu, yakaladı ve geri getirdi. Dönüş yolunda tasmasını takmadık. Babam arabanın arka kapısını açtı ve Django bir prens gibi arabaya binip kapıyı kapatmamızı bekledi. Yolda hiç havlamadı. Arabanın camından dışarıyı izledi. Varınca arabanın kapısını açtık ve dışarı çıktı. Koşarak gitti, bir ağacın dibine işeyip yanımıza geldi. Eve girerken patilerini paspasa sildi. Sonra da bir köşeye çekilip yattı. Akşam misafir vardı. Onların üzerine atlamadı. Olur olmaz yerde ulumadı. Hiçbir şeyi kemirmedi. Pencereden dışarıyı izledi. Misafirlere Django'dan bahsedince yanımıza geldi. O zamana kadar evde bir köpek olduğunu kimse anlamamıştı. Babam, "Pati ver oğlum," dedi. Django patisini uzattı. "Öbür patini ver oğlum," dedi. öbür patisini uzattı. Hadi ye ne oğlum dendiğini duyunca da yerine gitti. Misafirlerin ardından gece onu bir kez daha bahçeye götürdük. Yine sakince gidip geldi. Sonra da minderinin üzerinde uykuya daldı. Babamla aynı anda birbirimize bakıp oldu bu iş dedik. Jingo, şimdi ben de herkes gibiyim. Oldu mu bu iş? Peki, öyle diyelim öyle olsun. Siz insanları anlamak çok zor Django kardeşim, çok zor. Kurallara bu kadar bağlı bir ırk daha görmedim. Her şeyiniz kurallara bağlı. Kimin koyduğu belli olmayan kuralların peşine takılıp gidiyorsunuz. Mesela bak, topu atarsın, köpek topu yakalar ve geri getirir. Kim demiş bunu acaba? Bizim kendi aramızda böyle bir kural yok. Siz öyle yapmamızı istediğiniz için yapıyoruz, mecburen. Sonra da parktaki tüm köpekler aynı şeyi yapıyor. Ya da şunu düşün Django, bizden yanınızda uslu uslu yürümemizi bekliyorsunuz. Oysa benim içimden koşmak geliyor. Sen de benimle koşsan, birlikte alabildiğine koşsak parkta olmaz mı? Biz farklı bir ikili olsak ya da ne bileyim, tüm köpekler arabanın arka koltuğunda yolculuk yapıyorlar. Biz farklı bir şey denesek diye ben hep ön koltuğa atlıyordum. Ben ön koltukta, sen arka koltukta olunca eğlenceli oluyordu. Arada radyoya pati geçirip kanalları değiştirmek hoşuma gidiyordu. Ama siz benim herkes gibi olmamı istediniz. Farklı düşünen, farklı davranan, sıra dışı insanları kabullenemediğiniz gibi sıra dışı köpekleri de kabullenemediniz. Pati ver dendiğinde kuyruğumu uzatsaydım sana, buna birlikte gülemez miydik? Tüm köpekler mama yerken ben salçalı ekmek yiyen bir köpek olsaydım mesela. Gelen herkese Jingo'nun maması da çok pahalı demek yerine bizim Jingo salçalı ekmekten başka bir şey yemez deseydiniz olamaz mıydı? Ne bileyim, sen de her çocuk gibi bir çocuk olmasaydın mesela, farklı biri olsaydın, kağıt yerine kollarına yazı yazsaydın okulda, eve gelince temize geçirseydin kollarını, oturarak ders dinlemek yerine ayakta dinleseydin, herkes gibi basketbola yüzmeye gitmek yerine duvar örme kursuna gitseydin mesela, herkes gibi İngilizce öğrenmek, Fransızca öğrenmek yerine Uruguayca öğrenseydin, sen böyle biri olsaydın, ikimiz parkta boş boş dolanmak yerine takla atarak dolansaydık mesela, biz böyle bir ikili olsaydı olamaz mıydı? Daha mı az yaşama hakkımız olacaktı bu hayatta? Bunları yapmayı sen de isterdin aslında ama annem baban sana da rahat vermiyordu Django. Anlamıyorum Django. İnsanları anlamıyorum. Beni o okula gönderdiniz ve eğitildim. Yenildim Django. Şimdi ben de artık herkes gibiyim. Yani en azından şimdilik. Çok da söz vermeyeyim. Bu sıkıcı hayata katlanabileceğimi çok sanmıyorum canım kardeşim. Bingo. Yeni Jingo, yeni hayat. Jingo ile hayat eğitimden sonra çok güzel oldu. Artık eskisi gibi evi dağıtmıyor. Sabahları uyandığımda bugün neyle karşılaşacağım acaba diye kalkmıyorum yataktan. Bir keresinde yatak odasından koridora çıktığımda her taraf bembeyazdı. Kar yağmış gibiydi. Jingo salondaki kırlentleri parçalamış. İçindeki elyafları bütün eve dağıtmıştı. Ay, temizlemek bir hafta mı almıştı? Başka bir gün ahşap boyamada kullanmak üzere aldığım tam bir kavanoz dolusu simi boca etmişti evi. Hala zaman zaman bir yerler ışıldıyor. Tam olarak temizleyemedik. Eğitimden sonra Jingo hiç böyle şeyler yapmadı. Evde baş başa kaldığımızda yanıma oturuyor. Birlikte film izliyoruz. Markete giderken yanımda gidip geliyor. Ben temizlik yaparken elektrik süpürgesinden hoşlanmadığı için gidip balkonda oturuyor. Eskiden elektrik süpürgesini açtığımda kablolarına saldırırdı. Eğitim çok işe yaradı. İtiraf etmeliyim ki başlangıçta çok karşı çıkmama rağmen Jingo'yu artık çok seviyorum. Onun için internetten araştırıp ev yapımı köpek kurabiyesi bile pişirdim. Haftada bir kez yapıyorum ve Jingo bir hafta boyunca bu kurabiyelerden atıştırıyor. Django'ya kurabiye yaptığımda hemen Jingo'ya da yapıyorum. Bazen çok yemek yiyor ve midesi rahatsız oluyor. O zaman Django hasta olduğunda kendimi nasıl hissediyorsam aynen öyle hissediyorum. Tavuk suyu çorbası pişirip mamasının üzerine döküyorum. Geçen gün Jingo çok rahatsızlandı. Birdenbire salona kustu. Bunu eğitimden önce de yapardı. Hatta bir keresinde kendi kusmuğunu yemişti. Ay öyle iğrenç bir hayvandı bu Jingo. Hatırladıkça midem bulanıyor. Eğitimden sonra kustuğunda baktım yer silme sopasını almış içeriden bana doğru geliyor. Bu haline çok üzüldüm. Jingo da hasta olduğunda altına kaçırmıştı bir keresinde. Pijamaları, çarşaf, yatak falan hep bakmıştı. Ona kızıyor muydum? İnsanlık haliydi. Her insan hasta olabilirdi. Jingo için de aynı şey geçerliydi öyleyse. O da hasta olmuştu ve benim ona anlayış göstermem gerekiyordu. Burnumu tıkadım ve hiç kusmuklara bakmadan yerleri temizledim. Yerime oturduğumda gelip bana burnunu uzattı. Burnuyla koluma dokundu ve kaldırdı. Onu sevmemi istiyordu. Jingo'yu sevdim. Tüylerini boynunun altına okşadım ve sarıldım. Çabucak iyileşti. Tango. O artık eğitimli bir çalışan. Eğitimden sonra Jingo'nun iş yerindeki ilk günüydü. Birlikte ofise gittik. Jingo evden çıkmadan önce "Jingo'ya kravat takalım baba" diye tutturdu. Kullanmadığım kravatlardan birini Jingo'nun boynuna taktık. Çok hoşuna gitti. Eskiden kendi kuyruğunu yakalamaya çalışır, eğlenirdi. Şimdi bir de kravatını yakalamaya çalışıyor. Ofisten içeriye kravatla girince herkes çok güldü. Jingo'yla tokalaşıp iyi çalışmalar dilediler. Bizim ofisin bir alarm sistemi var. Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı her akşam iş çıkışı alarmı kuruyoruz. Sabah geldiğimizde şifrelerimizi girip açıyoruz. Eğer iş yerimize hırsız falan girmeye kalkarsa alarm çalmaya başlıyor ve hemen güvenlik ekipleri geliyor. Jingo'nun eğitimden geldiği ilk gün aynı zamanda şirketin kuruluş yıl dönümüydü. Kutlamak için hep birlikte bir öğle yemeği yemeye karar verdik. İş yerinin hemen karşısında güzel bir restoran var. Oraya rezervasyon yaptırdık. Jingo'yu götüremeyeceğimiz için o ofiste kaldı. Yemeklerimizden artanları Jingo'ya getireceğimize ve arttırmak için çaba göstereceğimize söz verdik. Yakın mesafeye gidiyoruz diye de alarmı kurmadık. Zaten hemen yemek yiyip geri gelecektik. Ya bir saat içinde ne olabilir ki? Gündüz gözüyle hırsız girecek hali yok ya diye düşündük. Çıkarken Jingo'yu ofisin bahçesine bıraktık. Yemeğimizi yedikten sonra arkadaşlar benden bir konuşma yapmamı istediler. Kalktım boğazımı temizledim ve konuşmaya başladım. Değerli mesai arkadaşlarım, bugün şirketimizin kuruluşunun 7. yılını kutluyoruz. Aramızda benimle 7 yıldır aynı yolda yürüyen arkadaşlar olduğu gibi yeni katılan arkadaşlar da. Derken birdenbire bir havlama sesi duyuldu. Bu Jingo'ydu. "Oo, Jingo kendisinden bahsettiğinizi sanıyor," dediler, güldük. Ben de konuşmamı şöyle değiştirdim. Aramıza bu yıl katılan sevgili Jingo da gerekli eğitimlerini başarıyla tamamlayıp terfiye hak kazanmış bulunuyor dediğimde Jingo'nun uluma sesi duyuldu. "Oo, Jingo çok sevindi," dediler, güldük. Ben de konuşmama şöyle devam ettim. "Kendisinin maaşına zam yapıyor ve her gün bir değil iki kemik almasını öneriyorum," dediğimde Jingo artık havlayıp uluyarak bütün mahalleyi ayağa kaldırmış durumdaydı. Arkadaşlardan birisi "Jingo'ya iki kemik yetmedi, daha da zam istiyor," dedi. Jingo havlamaya devam ediyordu. Bir başkası "Yıllık izin istiyor, yıllık izin," dedi. Jingo uluyordu. Sonunda birisi "Ya belki de ofiste ters giden bir şeyler vardır, o yüzden havlıyordur," dedi ve kendimize geldik. Koşarak ofise gittik. Jingo durmadan havlıyor ve uluyordu. Sesi benim odamdan geliyordu. İçeri girdiğimizde yerde yatan bir adam ve üstüne oturmuş bir Jingo gördük. Şirkete hırsız girmiş ve Jingo onu yakalamış. Eğer Jingo olmasaydı, restorandan döndüğümüzde bilgisayarlarımız çoktan gitmiş olacaktı ve ciddi bir zarara uğrayacaktık. Hemen polis çağırdık ve gerekli işlemleri yaptık. Jingo ofisin kahramanıydı artık. Jingo'ya hemen bir kartvizit yapıp mama kabının yanına koyduk. Jingo. Evden işe, işten eve bir hayat. İş hayatım çok yoğun bugünlerde dostlar. Eskiden mavi yakalı işçiydim. Sabah işe geliyor, akşama kadar kağıt kemiriyordum. Şimdi beyaz yakalı işçiyim, kravatım var ve kapıda dikiliyorum. Maaşım da ona göre değişti tabii. Her gün iki kemik veriyorlar. Ofiste bana artık Cingo Bey diyorlar. Bence böyle daha iyi oldu. Biraz resmi olsunlar. Bugüne bugün koskoca şirketin güvenlik görevlisiyim. Yalnız nasıl yakaladım hırsızı ama? Herkes yemeğe gitti, beni götürmediler. Ben de bahçede üzüm üzüm üzülüyordum. Sonra birden içeriden bir tıkırtı geldi kulağıma. Allah Allah, herkes gitmemiş demek ki diye düşünerek empatilerimle cama doğru uzandım. O an tepemden aşağı kaynar sular döküldü resmen. Tanımadığım bir adam hızlı hareketlerle tangonun çekmecelerini karıştırıyordu. Bu kim ya? Ben yokken yeni personel mi işe aldılar? Ama yeni personel neden patronun çekmecelerini karıştırsın ki falan diye düşünürken kendime geldim. Hırsız! Hemen patilerimi hazırladım ve koşmaya başladım. Bizim muhasebeci çok terler. Sürekli elinde yelpazeyle gezer. Yelpaze yoksa gazete sallar falan. Yaz kış hava girsin diye penceresini açık tutar. Dedim kesin hırsız buradan girmiştir. E o giriyorsa ben de girerim. Hemen atladım pencereden içeriye. Koşa koşa tangonun odasına gittim. Beni görünce afalladı hırsız. Hemen bacaklarını iki ısırıp yüzünü üç pati hop düşürdüm yere. Üstüne çıkıp havlamaya başladım. Ya sesimi duysunlar da gelsinler diye 10 dakika boyunca havladım. Adamla 10 dakika boğuştuk ama sonunda sesimi duyurabildim. Sonra polis çağırdılar. Polisler hırsızı alıp götürdüler. Akşam emniyet müdürlüğünden aradılar. Dediler ki, Cingo Bey, göstermiş olduğunuz bu cesaret için sizi tebrik ederiz. Özel bir eğitimin ardından sizi de bizim K9 polis köpeklerimizin yanında görmekten gurur duyarız. Şaka şaka, öyle bir şey olmadı tabii. Ama bana kartvizit yaptılar ofiste. Artık şirketin güvenlik görevlisiyim. Buralar benden sorulur. Aslına bakarsan bu durum çok hoşuma gitti. Akşam eve gidince tango olanları evdekilere anlattı. Cingo'yla gurur duydum dedi. Bingo bana sarıldı ve inanmayacaksınız ama beni öptü. Akşam yemeğe dayılar geldi, onlara da anlattılar. Dayı vay be aslan Cingo deyip ensemi sevdi. Genelde hep benim kötü özelliklerimden bahsederler evde. Misafir gelince bütün bir hafta boyunca yaptığım yaramazlıkları anlatırlar. Misafirler de bunlara çok güler. Bizimkiler gülmeyin hiç komik değil vallahi canımıza okuyor bu Cingo bizim falan der. Yaptığım iyi şeylerden hiç bahsetmezler. Ben de kendimi kötü hissederim. Bunu sadece bana değil Django'ya da yapıyorlar. Onlara göre Django hiç yemek yemiyor, ödevlerini yapmıyor, odasını hiç toplamıyor, yaramaz çocuğun biri. Sürekli söyleniyorlar. Django geçen gün benimle dertleşti. Onu odasında ağlarken gördüm. Gidip burnumla elini kaldırdım, kafamı kollarının arasına gömdüm. Bu bir çeşit sarılma hareketiydi. Gözyaşlarını silip, sürekli beni eleştiriyorlar Cingo. Sürekli onların istediği şeyleri yapmamı bekliyorlar dedi Cango. Bazen gerçekten tok oluyorum ve yemek istemiyorum. Karnımın aç olup olmadığına kendim karar veremez miyim? Buna bile annem ve babam karar veriyor. Ödevlerimi yapmazsam bunun sorumlusu benim. Ama öğretmen gibi sürekli başımda durup ödevlerimi kontrol ediyorlar. Onlar benim annem, babam, Cingo, öğretmenim değil ki. Sürekli benden şikayetçiler. Banyo yapmıyormuşum. Banyo yaparsam etrafı çok ıslatıyormuşum. Yatağımı toplamıyormuşum. Yatağımı topluyorum aslında. Sadece annemin toplamamı istediği gibi toplayamıyorum. Sürekli benim davranışlarımı eleştiriyorlar. Kendimi işe yaramaz hissediyorum. Tam olarak harfi harfini böyle söylemedi tabii de buna benzer şeyler söyledi. O an Django'yu o kadar haklı buldum ki gidip hıncımdan salondaki koltuk kırlentini paraladım. Her yer elyaf oldu. Ancak sakinleşebildim. Sonra da bana kırlentleri parçaladım diye kızdılar. Oysa kızacak bir şey yok. Bunu Çiğdem abladan öğrendim. Çiğdem abla psikolog. Bizim Bingo'nun arkadaşı. Kız bize ne zaman gelse Apartmandaki bütün anneler tepesine üşüşüyor. Çiğdemcim, bizim oğlanın şöyle bir sorunu var, nasıl çözebilirim? Çiğdemcim, bizim kız hiç yemek yemiyor, ne önerirsin? Çiğdemcim, bizim çocuklar çok kavga ediyor. Maşallah, bütün sorunlar da çocuklarda. Bütün yetişkinler sağlıklı, bütün çocuklar sorunlu. Ah! Neyse, yine Çiğdem ablanın geldiği bir akşam karşı apartmandaki Ayşegül Hanım geldi. Kucağında çocuğuyla, çocuk 3 yaşında ama barut fırçası gibi. Kadının saçını yoluyor durmadan, kapıları tekmeliyor. Ya bir köşede uyukluyordum, gelip kuyruğumu çekti, aklım çıktı, nasıl kaçacağımı bilemedim. Çocuğun elinden oyuncağını alayım, biraz kemireyim istedim. Size yemin ediyorum, öyle bir çığlık attı ki camlar titredi. Ayşegül Hanım psikoloğu bulunca, Çiğdemciğim, bizimki çok öfkeli. Öfkelendiği zaman ne yapacağını bilemiyor. Ne yapalım? Diye sordu. Çiğdem abla bir saat boyunca anlattı. Bir ara da ona bir öfke yastığı yapın, öfkelenince ona vurup rahatlayabilir dedi. Aa, çok akıllıca, teşekkür ederim Çiğdemciğim. Deneyeyim hemen dedi Ayşegül Hanım. Benim de oradan aklımda kalmış. O gün sinirlenince salondaki kırlenti kendi öfke yastığım yaptım. Sonuçta insan psikolojisiyle köpek psikolojisi birbirine benziyor olmalı. Oh, sakinleştim. O elyafların içinde uyuyakalmışım. Bingo'nun çığlığıyla sıçrayarak uyandım. Ya aklımı alacak benim bu kadın bir gün, yemin ediyorum. Django, Jingo'nun bayramı. Jingo ile hayat artık çok keyifli. Ben okuldayken o işte olduğu için görüşemiyoruz. Her akşam kavuşuyoruz ve birbirimize sarılıyoruz. Sonra birlikte apartmanın ön bahçesine iniyoruz. Jingo asansöre bayılıyor. O yüzden aşağı inmeden önce apartmandaki çocukları tek tek topluyoruz. 7. kattan Emir'i, 5. kattan Hüseyin Can'ı, 3'ten Gaye'yi, 2'den Mert'i alıyoruz. Sokakta oyun oynamak çok keyifli ama tuvaletimiz geldiğinde eve çıkmak zorunda kalıyoruz ve bu çok can sıkıcı. Hadi ben 1. katta oturuyorum. Hemen gidip geliyorum ama Emir her seferinde 7 kat çıkıp inmek zorunda kalıyor. Hüseyin Can 5 kat. Bu yüzden genelde bizim tuvaleti kullanıyorlar. Su içmek için de bizim eve gidiyorlar. Karınları acıkınca annemden ekmek arası bir şeyler istiyorlar. Evlerine gidip gelmek onlara o kadar zor geliyor ki neredeyse uyumak için de bizim evi kullanacaklar. Yine de aramızdan en şanslısı Jingo. Çünkü işemek için eve gitmek zorunda değil. Bahçedeki çam ağacının dibinde hallediveriyor işini. Kokusunu aldığı için hep aynı yere işiyor. Bu yüzden Jingo'nun işediği yerdeki çimler kurudu. Sonra da zaten olanlar oldu. O hafta apartman toplantısı vardı. Apartman toplantılarının gidilmemek için yapıldığını düşünüyorum. Çünkü kimse gitmiyor. Genelde her şeyden şikayet eden 3-5 kişi gidiyor. Yeni şikayetlerini ve isteklerini bildiriyorlar. Bir de yöneticiye yakalanan ve zorla gidenler var tabii. Babam her seferinde yakalanmamayı başarıyor. Ya bir tanecik pazarım var, onu da apartman toplantısında mı geçireyim diyor. Keşke aynı şeyi okul toplantıları içinde yapsa. Tüm anne babalar okul toplantıları için aynı şeyi düşünse ve gitmese. Ama oraya koşa koşa geliyorlar. Neyse. Apartmandaki toplantıya katılmadık. Babam kaçmak için annemlere gidelim diye tutturdu. Hep beraber babaanneme gittik. Ertesi gün apartmana girdiğimizde girişteki panoda alınan kararlar listesi çarşaf gibi bizi bekliyordu. Apartman çocukları oyun parkı istiyordu ama alınan kararlarda bununla ilgili bir şey yoktu. Demir kapı açılırken gıcır diyordu ama alınan kararlarda demir kapıyla ilgili bir şey de yoktu. 12 numaradaki adam her gece bangır bangır müzik dinliyordu ama alınan kararlarda 12 numarayla ilgili de bir şey yoktu. Aylardır aidatı ödemeyen aileler vardı ama alınan kararlarda aidatı ödemeyen ailelerle ilgili hiçbir şey yoktu. Konu varsa yoksa Jingo'ymuş meğer. O bölümü aynen aktarıyorum. Alınan kararlar. Apartman sakinlerimizden 3 numarada yaşayan Taner Gocukoğlu ve ailesinin sahip olduğu Golden Retriever cinsi köpeğin bazı apartman sakinlerine rahatsızlık verdiği anlaşılmıştır. Bu nedenle Taner Gocukoğlu ve ailesinin köpeklerini akşam 21'den sonra havlatmamaları, asansöre bindirmemeleri ve çimleri kuruttuğu gerekçesiyle ön bahçeyi işetmemeleri kararlaştırılmıştır. Babam çok sinirlendi. "Ha başka hiç sorun yok tabii, bir tek Jingo'ydu derdiniz," dedi. "Keşke gitseydim toplantıya, ben onlara gösterirdim günlerini. Ya nasıl havlatmayayım ya, çorap mı tıklayalım hayvanın ağzına, bantlayalım mı?" diye söylendi durdu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Jingo'yu asansöre bindirmemek kolaydı ama çiş işini ve havlamayı çözmek zordu. Canım çok sıkıldı. Ödevimi yapmak için odama girdim. Jingo da yanımda, yerde yatıp bana bakıyordu. Türkçe öğretmenimiz ödev vermişti. Birine mektup yazacaktık ve yazdığımız mektubu sınıfta okuyacaktık. Tam yazmaya başlamıştım ki Jingo ile göz göze geldik. Tabii ya, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözünü yeni öğrenmiştim. Mektubu ben değil, Jingo yazacaktı. Ve apartmandaki komşulara gönderecekti. Bu kararlar Jingo'ya söz hakkı doğurmuştu ne de olsa. Söz Jingo'daydı şimdi. "Çok değerli komşularım, geçen hafta bir rüya gördüm. Toplantı yapıyormuşsunuz ve aşağıdaki kararları almışsınız. 1. Apartmanın aylık giderlerinden Jingo'ya mama alınacak. 2. Tüm sakinler her ay bir kemik, dubleks dairelerde oturanlarsa her ay 2 kemik aidat ödeyecek. 3. En az 2 apartman sakini birer dişi golden besleyecek. 4. Etli yemek pişirildiğinde birer tabakta Jingo'ya ayrılacak. 5. Bahçede Jingo için bir yer düzenlenecek ve şahsına özel bir kulübe yaptırılacak. Ama bizimkiler beni bu rüyadan uyandırdı. Ne yaptınız hocam siz yahu? Şimdi savunmamı yazıyorum. Asansörü kullanmasın demişsiniz. Ben zaten spora başladım kardeşim. Asansörü kullanmayacaktım. Size de tavsiye ederim. Siz de kullanmayın. Spor önemli. Ayrıca çiş konusunda bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben sadece bahçenin sulanmasına yardımcı oluyordum. Neyse, olur böyle yanlışlıklar. Şurada komşuyuz. Birbirimizi kıracak değiliz. Bütün tekliflerinizi bir daha beni böyle ulu orta afişe etmemeniz şartıyla sırf sizi sevdiğim için kabul ediyorum. Gerekirse hiç işemem. Gerekirse değil asansör kullanmak, merdiven bile kullanmam. Gerekirse uçmayı öğrenirim. Gerekirse evden hiç çıkmam. Yeter ki siz mutlu olun değerli apartman sakinleri. Beni seven sevmeyen tüm komşularımızı patiledim. Sevgiler Jingo Gocukoğlu. Mektup bittikten sonra altına imza atmam gerekiyordu ve Jingo kalem tutamıyordu. Annem bir keresinde eskiden okuma yazma bilmeyen insanların imza da atamadıklarını, onun yerine parmaklarını mürekkebe batırıp kağıda parmak bastıklarını anlatmıştı. Jingo'nun ön patisini mürekkeple boyadım ve fotokopiyle çoğalttığım mektuplara tek tek patisini bastı. Böylece her mektubu imzalamış oldu. Jingo patilerindeki mürekkebi yalayıp artık mürekkep yalamış bir köpek olurken ben de hepsini tek tek zarflara koydum. Sonra da apartmandaki tüm kapıların önüne bıraktım. Akşam ilk gelen Zeliha teyze oldu. Ağlamaktan gözleri şişmiş. Jingo'ya bir tencere kemik suyu getirmiş. Sonra Metin amca geldi. Bir hışımla girdi. İçeriye. "Nerede o Jingo?" dedi telaşla. Jingo ismini duyunca koşup ona atladı. Birbirlerine sarıldılar. "Biz ettik, sen etme Jingo," dedi Metin amca. Sonra apartmandaki tüm çocuklar yavaş yavaş kapımıza gelmeye başladılar. Mektubu okuyunca dayanamamışlar. Herkes çok etkilenmiş. Ağlaya ağlaya geldiler bize. Jingo'ya evden kemik, kemirilecek yoğurt kabı falan getirmişler. Hediyeleri bir köşeye topladık. Resmen Jingo'nun zaferini kutladık o gece. Gecenin sonunda Metin amca, "Bayramlarda toplu taşıma araçları ücretsiz oluyor. Bu da Jingo'nun bayramı. Yarın asansörü dilediği gibi kullansın," dedi. İşte Jingo'nun asıl bayramı o gündü. Bütün gün asansörle en üst kata çıkıp koşarak aşağı indi ve bunu belki 50 kere tekrarladı. Jingo, I love you, kalp, kalp, kalp. İnsanları anlamakta güçlük çekiyorum. Tabii bunun asıl nedeni benim köpek olmam olabilir. Ama sanırım insan olsaydım da anlayamazdım. Çok garipler. Bir dedikleri diğer dediklerini tutmuyor. En iyi çocuklarla anlaşabiliyorum. Onlar daha dürüstler. Oyun oynamayı çok seviyorlar. Ve kesinlikle çok eğlenceliler. İnsan ırkı yaşlandıkça oyun oynamayı, hareket etmeyi, gülmeyi bırakıyor. Ve daha çok uyumaya, daha çok söylenmeye başlıyor. Bir köpek olarak söyleyebilirim ki evde bir çocuğun olması büyük şans. Çünkü ister istemez bir süre sonra sahibine benziyorsun. Sadece Bingo ve Tango ile beraber yaşıyor olsaydım çoktan sıkıntıdan patlamış. Mesela bizim sarımsak var. Aynı mahallede yaşıyoruz. Onun sahibi emekli bir adam. Bütün gün balkonda yatıyor sarımsak. Ay utanmasa açıp gazete okuyacak. Atlet giyip çay içecek balkonda. O kadar emekli. Parka geliyor işemeye. Günde bir kere iniyor çişe. Niye? Çünkü üşeniyor. Günde bir kere inip 2 dakika boyunca aralıksız işiyor. Sonra homur homur söylenmeye başlıyor. Yok yollar taşlıymış da yürürken ayağına batıyormuş. Yok parka gelen çocuklar çok gürültü yapıyormuş. Yok efendim kemiklerin eski tadı kalmamış. Ay durmadan bizim zamanımızda bir kemikler vardı böyle yemeğe doyamazdınız diyor. Ya arkadaş bir köpek ömrü en fazla 15 yıl yani. 15 yılda ne değişebilir ki? Tüm bunlar o yaşlı adam yüzünden oluyor. O söylendikçe sarımsak da söylenmesi gerektiğini düşünüyor. Biz biraz böyleyizdir. Sahiplerimizin huylarını ediniriz. Onlar gibi olmaya çalışırız. Sarımsağın geleceğinden bu yüzden endişe ediyorum. Parkta uyuyup kalmaya başladı bu aralar. Yakında gözlük kullanmaya, tansiyon ilacı yutmaya, torun gezdirmeye de başlar bu. Şahsen ben enerjisi düşük insanlardan uzak durmaya çalışıyorum. Ya ister istemez etkileniyorum çünkü. Müşerif teyzesi var Django'nun mesela. O gelince salona hiç girmiyor. Ay sürekli hastalıklardan, kötü havalardan, hastalardan, parasızlıktan, mutsuzluktan bahsediyor. Ya insanların çoğu böyle. Güzel şeyleri görmemekte ısrar ediyorlar. Ay sanırsın dünyada hiç güzel bir şey yok. Her şey çok kötü. Oysa etrafta çok güzel şeyler var. Mesela ben. Müşerref teyze Bingo'ya bakıyor. Ah yazık sana Binnurcuğum. Çok üzülüyorum senin için. Bütün gün işte çalışıyorsun. Bir de eve gelip ev işiyle uğraşıyorsun. Çok yoruluyorsun yazık sana diyor. Tango'ya bakıyor. Ah Taner de çok çalışıyor. Hiç tatili dinlencesi yok. Rahmetli kayınpederim de böyleydi. Çalıştı çalıştı. Hiç dinlenmedi. Sonra öldü gitti adamcağız yazık. Diyor. Django'ya bakıyor. Ay yazık bu çocuğa da. Bütün gün okulda. Okuldan geliyor. 4 duvar arasında kapalı kalıyor. Şöyle bir oynayabileceği kardeşi de yok. Yarın öbür gün tek başına kalacak siz de ölünce. Yazık bu çocuğa. Çok yazık. Diyor. Bana bakıyor. Ay bu hayvana da çok acıyorum. Sokakta dilediğince koşturmak varken böyle ev ortamında mahkum gibi yaşıyor. Köpeklerle oyun oynamak varken böyle işte Django'yla onun arkadaşlarıyla falan oynayıp sefil oluyor. Yazık bu köpekçiye, çok yazık diyor. Bir anda hepimiz acaba gerçekten yazık mı bize diye düşünmeye koyulup Müşerref teyze gittikten sonra hayatımızı sorguluyoruz. Django neden benim kardeşim yok diye ağlamaya başlıyor. Bingo, ben zaten çok yoruluyorum işte, bir de eve gelince sizinle uğraşıyorum diye başlıyor söylenmeye. Tango, yeter artık, ömrümün sonuna kadar böyle çalışacak mıyım, ölüp gideceğim çalışırken diye isyan ediyor. Ben de balkona çıkıp uluyorum. O yüzden Müşerref teyze geldiğinde çok ayak altında dolaşmamaya gayret ediyorum. Ya Müşerref teyzenin en sevmediğim huylarından biri de tüm örneklerini sürekli benim üzerimden veriyor olması. Ya buna deli oluyorum. O kadar yanlış ki. Mesela şöyle oluyor. çok çalışan birinden bahsederken köpek gibi çalışıyor diyor. İsmail ile Şengül'ün hali de ne olacak bilmem ki. İkisi de köpek gibi çalışıyor ama yine yetmiyor paraları, yine yetmiyor. Yazık onlara, çok üzülüyorum diyor. Ay konuşabilsem ona, iyi de müşerrefciğim, köpekler çalışmazlar ki diyeceğim ama diyemiyorum. Gerçekten yani niye çalışalım ki? Sen benim şirkette güvenlik görevlisi olarak çalıştığıma bakma. Ben onu hobi olarak yapıyorum. Müşerref teyze pişman olan birinden bahsederken de köpek gibi pişman diyor. Yengem de senin gibi hem evde hem işte çalışıyordu Binnurcuğum. Sonra bel fıtığı oldu, köpek gibi pişman şimdi. Sana da ona da çok üzülüyorum. Ah yazık size diyor. Yahu biz niye pişman olalım? Yaşıyoruz, geçiyor. Herkes gibi bizim de hatalarımız oluyor. Ama uzatmıyoruz. Ya bizi karıştırmayın kendi işlerinize. Ha mesela bir de Müşerref teyze alt komşusuna gıcık oluyor. Bize geldiğinde sürekli ondan bahsediyor. Kadın yemek pişirip getiriyormuş Müşerref teyzeye. Diyor ki, ay çok acıyorum onun ailesine. Yemeklerini bir görsen köpeğe atsan yemez. Öyle tatsız tuzsuz. Yazık ya, yazık. Nimete yazık. Köpeğe atsan yemez ne demek şimdi? Sanki biz her şeyi yiyoruz da bir senin alt komşunun yemekleri kaldı. E bizim de bir damak zevkimiz var. Ağzımızın tadı var. Mesela ben mamamı sütlü severim. Sade mama yiyemiyorum. İlla üstüne biraz süt döksünler istiyorum. Niye? Çünkü öyle daha güzel. Geçen gün süt kalmamış evde. E ben de yemedim mamama. Bingo mama tasımının üstüne peynir doğradı. Onu da yemedim. Sonra arkamdan konuştu. İlla süt istiyor. Süt kalmamış canım. Peynirle yiyiversin. Ne biçim köpek bu anlamadım ki. Diye şikayet etti beni Tango'ya. Asıl sen ne biçim annesin Bingo. Yani şimdi düşün. Evde sütle beslenen bir bebeğin olsa. Bebeğe kahvaltıda süt kalmamış anneciğim. Peyniri yiyiver mi diyeceksin. İnsaf ya. Köpek olabilirim ama ben de insanım. Bizim Django çikolatalı ekmek yerken kendini kaybeder. Ağzı gözü çikolata oluyor. Müşerref teyze Django'yu böyle görünce, ay şunun yüzüne bak, köpek yalasa doyar diyor. Ya beni niye karıştırıyorsunuz her şeye kardeşim? Niye yalayayım ben Django'nun ağzını yüzünü? Böyle iğrenç şey mi olur? Açlıktan ölürüm gene de yalama. Müşerref teyze böyledir işte. Bana takmış kafayı. Her olayda benden bahsediyor. Geçen gün yine geldi. Ben de o gelince balkona çıktım. Bir ara kulağıma çalındı. Yine benden bahsediyor. Filiz yengenin oğluyla Şule yengenin kızı ayrılmışlar. Ah o oğlan, o kıza köpek gibi aşık. Yazık efendim, çok üzülüyorum o oğlana dedi. Hayda, köpek gibi aşık nedir yahu? Kaç tane aşık köpek gördünüz de hemen köpek gibi aşık diyorsunuz. Köpekler hiç aşık olur mu? Bizi ilişkilerinize bari karıştırmayın. Yapmayın, etmeyin derken onu gördüm. Balkonun altından geçti. Koşarak ön bahçeye gitti. Tüyleri ipek gibiydi. Rüzgarda dalgalanıyordu. Kuyruğuyla havaya resmen love yazıyordu. Hayatımda böyle güzel, böyle alımlı, böyle tatlı bir kız görmemiştim. Kalbim yerinden çıktı. Kalbim rüzgarda savruldu ve ön bahçeye doğru gitti. Artık ben değildim. Django kesinlikle Django değildi. Bingo. Django'ya bir haller oluyor. Ne olduğunu anlamadım. Soğuk bir kış günüydü. Dışarıda lapa lapa kar yağarken Müşerref ablayla salonda oturuyorduk. O yine konu komşusunu, akrabalarını anlatıyor. Ah yazık size, yazık size diye bizi acıyordu. Ben de onu dinliyordum. Django balkondaydı. Sonra birdenbire ulumaya başladı. Uluyarak salona girdi. Yerde taklalar attı. Bütün koltukların üstünde zıpladı ve uludu. Bütün pencerelere koştu ve uludu. Koşarken duvara, kapıya falan çarptı ve uludu. Yere yatıp tepinmeye başladı ve uludu. yatak odasının balkonuna koştu, aşağıya atlamaya çalıştı ve uludu. Delirmiş gibiydi. Sakinleştirmek için ona sarıldım. Kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Salyalar akıtıyordu. Kaç kez, "Jingo, sakin ol oğlum," dedim, hatırlamıyorum. Sonra dış kapıya koştu, kapıyı açmaya çalıştı. Ha, o zaman anladım ki dışarıya çıkmak istiyor. Kapıyı açar açmaz bahçeye fırladı. O kadar hızlı indi ki dengesini kaybedip merdivenlerden yuvarlandı. Arkasından koştum, apartman kapısını açtım. Hemen bahçeye fırlayıp uludu. Havayı kokladı, her yere baktı. Birini arıyor gibiydi. Bahçenin demir parmaklıklarına tutunup dakikalarca havladı. Sonunda kendini karların içine bıraktı ve sakinleşinceye kadar hızlı hızlı nefes alıp verdi. Kriz geçirmiş gibiydi. Ay, ne olduğunu anlamadım. 15 dakika sonra resmen sürünerek eve çıktı. Müşerref abla, "Ay, bu hayvan hep böyleyse yazık sana kardeşim, çok yazık. Ben olsam hayatta bakamam. Gerçi o da ne yapsın? Hayvanın canı sıkılıyor evde. Yazık bu Jingo'ya, çok yazık," deyip o gittikten sonra veterineri arayıp olanları anlattı. Jingo'ya ne derdi olabileceğini sordum. Bilemedi. Rüya görmüş olabilir falan dedi. Ama rüyaya pek benzemiyordu. Belki iyi gelir diye biraz sütlü mama verdim ama Jingo yemedi. Oysa silip süpürürdü. Kemik suyu kaynattım. Jingo'nun asla affetmeyeceği bir şey varsa o da kemik suyuna doğranmış ekmekti. Hazırladım ve önüne koydum. Koklamadı bile. O gün su bile içmedi. Kapının hemen yanına bir yatak yapmıştık Jingo'ya. O yatağa yatıp kafasını kollarının arasına gömdü ve saatlerce yattı. Jingo okuldan geldikten sonra oynamak için zorladı Jingo'yu. Önüne top attı, oyuncak kemik attı, kollarının altından gıdıklamayı bile denedi ama hiçbir şey onu neşelendirmedi. O günü öyle geçirdi. Ertesi günde hiçbir şey yemedi. Kar iki gündür durmadan yağıyordu. Yollar kapandı ama Jingo belli ki çok hastaydı. Onu kucağımıza alıp arabanın arkasına yatırdık. Arabamızın tekerleklerine zincir bağlayıp yola çıktık. Bir saat sonra veterinerdeydik. Kar yüzünden veteriner muayenehanesi de açılmamıştı. Veterinerimizi arayıp evine gittik. Apartmanda asansör yoktu. Jingo'yu kucağımıza alıp 5. kata çıkardık. Kesinlikle kımıldamıyordu. Ara sıra gözlerini uzaklara dikip uluyordu sadece. Veteriner ne olduğunu anlayamadı. Ona bir tane mavi plastik top verdi. Jingo almadı. Ama veteriner zorla ağzına bir oyuncak top sıkıştırıp bizi geri gönderdi. Arabada geri dönerken Jingo baygın gibiydi. Veterinerin dişlerinin arasına sıkıştırdığı mavi top bıraktığı gibi duruyordu. Bir saatin sonunda eve geldik. Arabayı garaja park ettik. Jingo yine arabadan inmedi. Ön bacak bacaklarından Tango tuttu. Arka bacaklarından ben. Yüklenip evin yolunu tuttuk. Bir ara tekrar uludu ve ağzını açınca mavi top düşüp otoparktaki arabalardan birinin altına yuvarlandı. Jingo dahil kimse de o topu oradan alacak hal kalmamıştı. Bıraktık ve eve çıktık. Herkes çok yorulmuştu. Bütün günü pencerenin önünde kar yağışını izleyerek geçirdik. Jingo o günde hiçbir şey yemedi. O gece büyük bir gürültü duyduk. Bizim sokakta yoldaki buzlanma ve kar yüzünden iki araç kaymış, birbirine çarpmış ve araçlardan biri de bizim arka bahçe kapısına savrulmuş. Tango ve diğer apartman sakinleri gece inip baktılar, kapı kırılmış ve kilitlenmiyormuş. Yollar açılınca yaptırırız dediler, sonra tekrar uyuduk. Ertesi sabah saat 6:30'da uyandım. Kar bütün gece yağmaya devam etmişti. Bir bardak su içmek için pijamalarımla mutfağa gittim. Jingo'yu pencereden dışarıyı izlerken buldum. Uyumamış. Gözleri kan çanağı gibiydi. Çişi gelmiştir diye düşündüm ve onu bahçeye indirmeye karar verdim. Sabahın 6:30'unda apartmanda ve sokakta kimsecikler olmazdı nasıl olsa. Üzerime bir şal aldım ve ipek pijamalarımla Jingo'yu ön bahçeye götürdüm. Dışarısı inanılmaz soğuktu. Çabucak işini halletsin de hemen yukarı çıkalım diye düşünüyordum ki Jingo birdenbire ulumaya başladı. Uluyor, yerinde zıplıyor, parmaklıklara koşuyor ve yerde taklalar atıyordu. Jingo dur, Jingo sakin ol, Jingo buraya gel dedim ama beni dinlemedi. Arka bahçeye doğru koşmaya başladı. Mecburen peşinden koştum. Kar en az 1 metreydi. Jingo hoplaya zıplaya bata çıka arka bahçeye varmıştı bile. Peşinden koştururken belime kadar kara gömüldüm. Jingo'yu yakalamam gerekiyordu ama o arka kapının kırık yerinden sokağa çıktı. Mecburen ardından gittim. O sırada buzda 3 kere düştüm. Pijamalarım su gibi oldu. Soğuktan titriyordum. Jingo'yu bir ara gözden kaybettim. Sonra onları gördüm. Aşağı mahalleden birisi bir kangal köpeğini gezdiriyordu. Köpek öyle iriydi ki boynuna tasma yerine halat bağlamışlardı. Jingo kangala doğru koştu ve ona sarıldı. Kuyruğunu kokladı, pati attı. Kangalın sahibi bana "Gelme, sakın gelme!" diye bağırıyordu. Köpek eğitimsiz bir köpekmiş ve bana saldırabilirmiş. Uzaktan Jingo'ya kaç kez seslendim bilmiyorum. Gelmedi. O an Jingo'nun bu köpeğe aşık olduğunu anladım. Geçen gün de bu köpeği görmüş olmalıydı. Bütün sıkıntısı bu köpeğe kavuşmakmış meğer. Jingo dakikalarca sarıldı kangala. Ben soğuktan tir tir titriyordum. Adam bana, "Siz evinize doğru yürüyün, ben onları yavaş yavaş getireceğim," dedi. Ben yürüdüm ve adam kangalı çekti. Jingo kangalın peşinden geldi. Arka bahçeye girdiğimizde Jingo'yu yakalayabilmeyi başardım. Yarım saatlik bir maceradan sonra nihayet soğuktan donmuş bir vaziyette ve sırılsıklam pijamalarla apartmanın garajına girebilmiştim. Garajın kapısını kapattım, biz içeride kaldık, kangal dışarıda. Jingo da ben de nefes nefese kalmıştık ve birdenbire Jingo'nun aklına önceki gün arabanın altına kaçırdığı mavi top geldi. Gidip topun olduğu arabanın yanında havlamaya başladı. Eğer o topu oradan almazsam Jingo bütün apartmanı ayağa kaldırırdı ve saat daha 7'ydi. Eğilip arabanın altına baktım. Top görünüyordu. Uzandım ama alamadım. Mecburen arabanın altına girmem gerekiyordu. Yere yattım ve arabanın altına doğru süründüm. Topa ulaştım. Arabanın altından çıktığımda aracın sahibi üst komşumuz tepemde dikiliyordu. Adam bana boş gözlerle baktı ve hiçbir şey söylemeden arabasına bindi. Ne diyebilirdi ki? Sabahın 7'sinde garajdaki arabasının altından ıslak pijamalarıyla bir kadın çıkıyor. Ne diyebilirdi ki? Jingo'ya mavi topunu verdim ve eve çıktık. İçeriye girince sinirden oturup ağladım. Jingo aşık olmuştu ve ben ağlıyordum. Tango, imdat sokak. Dikkat, köpek var. Sabah Bingo'nun hıçkırıklarıyla uyandım. Ne olduğunu anlayamadım. Salonda ıslak ve kirli pijamalarla ağlıyordu. Hıçkırıklarının arasında sadece "Jingo aşık olmuş," diyordu. Konuyu anlamamız biraz zaman aldı. Bingo'ya sarılıp onu sakinleştirdim. Sonra Jingo'ya bir kap mama koydum. Onu yedi. Sonra bir kap daha koydum. Onu da yedi. Ve bir kap daha. 3 günlük açlık grevi sevgilisine kavuşmasıyla birlikte son bulmuştu. akşama kadar yemek yedi. Kemik ve yoğurt kabı kemirdi. Jingo'ya bakınca kendimi hatırladım. Binnur'u ilk gördüğümde ben de böyle olmuştum. Bir anda sanki kalbimden vurulmuştum. Nefesim kesilmişti. Ne yapacağımı, nereye koşacağımı, nasıl oturacağımı, elimi ayağımı nereye koyacağımı bilememiştim. Onu tekrar görene kadar yemek bile yiyememiştim. Yeniden gördüğümde kalbim yerinden çıkacak gibi olmuştu. Sonra da eve gelip bütün bir gün boyunca yemek yemiştim. Sonra zaten Bingo ile evlendik ve yemek yemeye aralıksız devam ettim. Bu göbeği Bingo'ya borçluydum. Jingo'yu anlıyor, aşkına saygı duyuyordum. O kangal köpeğini bulup haftada birkaç gün bir araya gelmelerini sağlamam gerekiyordu ve bunu yaptım. Biraz zamanımı aldı ama başardım. Önce mahalle muhtarına gidip kocaman bir kangal köpeği olan bir mahalle sakinini tanıyıp tanımadığını sordum. Maalesef köpekleri aile çizelgesine dahil etmiyoruz. Biraz sorup soruşturalım, bir sonuca ulaşırsam ben size haber veririm, dedi muhtar. Aklıma mahalledeki veteriner kliniği geldi. Öyle ya, ona mama almak için mutlaka uğruyorlardır diye düşündüm. Yanılmışım. Veteriner, abi senin anlattığın büyüklükteki köpek bizim sattığımız mamalarla doymaz. Kesin ona kemik alıyorlardır. Sen bir kasap Şehmuz'a sor, dedi. Ben de kasap Şehmuz'a gittim. İçeriye girip, sizden kemik alan bir köpek var mı diye sordum. Kasap Şehmuz, ha bayan Sayko, dedi. Bu civardaki tüm kasaplar Sayko'yu tanırmış. Biz hepimiz kemikleri Sayko'ya satarız. Sayko bizim sadık müşterimizdir, dediler. Yerini söylediler, gittim. Bütün kasapların tanıdığı, Jingo'nun gönlünü çalan, benim bir tanecik Binnur'umu ağlatan Sayko'yla mutlaka tanışmalıydım. Sayko beni kapıda karşıladı. Zaten bahçeden içeriye giremedim. Jingo'nun 3 katı büyüklüğündeydi. Dişleri Jingo'nun patileri kadardı. Kulakları Jingo'nun kuyruğu kadardı. Beni görünce bir kez uludu ve sahibi kapıya çıktı. Vay be, dedim içimden. Adam resmen köpeği güvenlik sistemi yerine kullanıyor. Sayko'nun sahibinin bahçeli bir evi var. Jingo'ya göre çok farklı bir evde yaşıyor. Evin bahçesinde bir sürü tahta parçaları, patlamış araba lastikleri, çuvallar, teller, kümes, güvercin evi falan var. Her yer Sayko'nun hakimiyeti altında. Bahçedeki tavuklar kümesten dışarıya 2 adım atıyor, sonra Sayko'yu görüp tekrar koşarak kümese giriyorlar. İçeri girer girmez korkudan birer yumurta yapıyor. Sayko'yu unutana kadar bir daha dışarı çıkmıyorlar. Adam evinde güvercin besliyor. Güvercinler Sayko'dan korktukları için resmen kanat çırpmadan uçuyorlar. Sayko'nun oturduğu sokaktan tek bir kedi bile geçmiyor. Hani evlerin giriş kapılarına dikkat köpek var yazarlar ya, bunlar sokak tabelasının üzerine şöyle yazmışlar. İmdat sokak, dikkat köpek var. Sayko'nun olduğu yere ciddi bir sessizlik hakim. Sadece onun nefes alıp verişleri duyuluyor. Sahibi beni görünce Sayko'yu elindeki halatla birlikte bahçedeki çınar ağacına bağladı. Bir ara Sayko gerindi. Ağacı yerinden sökecek sandım. Öyle deli bir köpek. Adama zar zor durumu anlattım. Korka korka, sizin için de sakıncası yoksa bizim Jingo arada sırada buraya gelip gidebilir mi diye sordum. Gelsin tabii, dedi Sayko'nun sahibi. Ama geri gider mi onu bilmiyorum. Bakarsın Sayko onu da yer. Tercihi Jingo'ya bıraktık. Ya evde aşk acısı çekecekti ya da Sayko'yla bir araya gelecekti. O ikincisini tercih etti. Resmen ayrı dünyaların köpekleriydiler ama Jingo bunu yaşayarak görecekti. Jingo, ayrılık acısı ya da acıların köpeği Jingo. Tango beni bir gün bir yere götürdü. Sakin sessiz bir evin bahçesi. Bahçede bir sürü tahta parçaları, ağaçlar, tavuklar, çuvallar, güvercinler falan var. Yukarıda güvercinler kanat çırpıyor, yerde tavuklar yemliyor. Ağaçlardaki tek tük yapraklar rüzgarda kımıldıyor. Evin çatısında iki tane kedi oturuyor. Nerede olduğumuzu anlamaya çalışırken birden kapı açıldı, Psycho geldi. Çatıdaki kediler fişek gibi hızla kaçtılar. Psycho geldi, tavuklar ne olduğunu bile anlamadan kümese kaçıştılar. Kümesinin kapısını içeriden kapatmayı bile öğrenmişler. Psycho geldi, güvercinler kuş yuvasına girdiler. Psycho geldi, ağaçtaki yapraklar sallanmayı kesti. Psycho geldi, bahçeyi büyük bir sessizlik kapladı. Psycho geldi. Bahçeye artık büyük bir sessizlik, Psycho'nun pati sesleri ve benim kalp atışlarım hakimdi. Psycho geldi ve şu küçücük ömrümde yeni bir sayfa açtı. Hayatımın en güzel günlerini Psycho ile geçirdim. Aslında korktukları kadar sert bir köpek değil. O sert görünümünün altında yumuşacık bir kalbi var. Ben de böyle gelmişim dünyaya diyor. Böyle İri cüsseli, kocaman bir köpek olarak doğmak benim tercihim değildi ki, diyor. O yüzden herkes benden korkuyor, kaçıyor, diyor. O da alışmış artık buna. Zamanla yalnızlığı seçmiş. İnsanlar arasında da oluyor bu. Böyledir. İnsanlar birbirlerinin kalplerine bakmayı akıl etmezler. Dış görünüşlerine bakarlar ve çokça yanılırlar. Köpekler arasında da bu tür şeyler oluyordu demek. Django'nun sınıfında bir çocuk var mesela. Çok kilolu ve iri yarı bir çocuk. Diğer çocuklar ondan korkup uzak duruyorlar. Django'nun dediğine göre hep tek başına geziyormuş. Sonra Django bir gün onunla yakın arkadaş oldu. Ve aslında ne kadar iyi bir arkadaş olduğunu, ne kadar esprili ve zeki olduğunu öğrendi. Şimdi en yakın arkadaşlarından birisi. Ben de işte yavaş yavaş Django'ya benziyordum. Zaten öyledir demiştim. Köpekler zamanla sahiplerine benzerler. Psycho'yla her hafta sonu buluştuk. Birbirimize sarıldık, hasret giderdik, dertleştik. Ya bunca sene hiç arkadaşı olmamış. İlk kez arkadaşı oldu. Benim hareketli bir yaşantım vardı. Evde Django'yla oynuyordum. İş yerinde tangoyla vakit geçiriyordum. Apartmanın bahçesinde çocuklarla oynuyordum. Hiçbir şey yapamazsam evde televizyon izliyordum. Ama Psycho'nun hayatı bambaşkaydı. Birlikte o bahçenin sessizliğinde oturup gökyüzünü izliyorduk. Ben ona hafta içi neler yaptığımı anlatıyordum. O kadar çok şey yapıyordum ki anlatırken hep ben ağlıyordum. Psycho'ya hiç söz hakkı tanımıyordum. Psycho'ya sen ne yaptın bu hafta diye soruyordum. Tek bir kez of diyordu. Bu köpek dilinde hiç demekti. Resmen Bingo ve Tango gibi bir çifttik. Bizim evde de durum böyleydi. Akşam yemeklerinde Bingo bütün gün ne yaptığını anlatıyordu. Bazen bütün bir gün hiçbir şey yapmadan televizyon izliyordu. Ben şahittim. Evde bütün öğleden sonra televizyon izliyor ama sonra yaptığı hiçbir şeyi o kadar uzun anlatıyor ki bütün yemek boyunca onun gününün nasıl geçtiğini dinliyoruz. Sonra sonlara doğru Tango'ya senin günün nasıl geçti, sen ne yaptın diye soruyor. O da diyor ki hiç. Biz de onlar gibiydik işte, Psycho'yla ben. Ama işte evliliklerindeki mutluluğu da belki buna borçluydular. Biri çok güzel konuşuyor, biri de çok güzel dinliyor. Uyumlu bir çift. İnşallah bizim sonumuz da onlar gibi olur, dedim. Ama olmadı. Çünkü Psycho gitti. Bir hafta sonu bahçede ona sarılırken sahibinin Tango'ya dediklerini duydum. Emekli oldum, dedi. Psycho gitti. Burada durmayız artık, dedi. Psycho gitti. Sivaslıyız biz. Oraya gideceğiz, dedi. Psycho gitti. Karımın romatizmaları var, dedi. Psycho gitti. Memleket havası ona iyi geliyor, dedi. Psycho gitti. Oğlan da evlendi, dedi. Psycho gitti. Babamdan kalma bir ev var, dedi. Psycho gitti. O evi yaptıracağız, dedi. Psycho gitti. gitti. Emekli maaşı bize yeter, dedi. Sayko gitti. Bahçemize eker biçeriz, dedi. Sayko gitti. Sayko da sever oraları, dedi. Sayko gitti. Ona bir kulübe yaparım bahçeye, dedi. Sayko gitti. Haftaya gidiyoruz, dedi. Sayko gitti. Taşıma şirketiyle anlaştık, dedi. Biz de gideceğiz. Eşyalar arkadan gelecek, dedi. Sayko gitti. Hayırlısı olsun artık, dedi. Sayko gitti. Sayko gitti. Sayko gitti. Sayko'yu çok özlüyorum. Ve bazen ağlıyorum. Müşerref teyze haklıydı. Büyük konuşmuşum. Köpek gibi aşık olmuştu. Django. Hızlı şoför Jingo Bey. Sayko gittikten sonra Jingo kendini oyuna verdi. Sert bir kış geçirmiştik. Bahar geldi. Baharla birlikte daha çok sokağa çıkmaya başladık. Bir sürü yeni arkadaşlar edindik Jingo'yla. Sanki oyun oynayarak kafasını dağıtmak istiyor. Sayko'yu düşünmemek için yeni uğraşlar arıyordu. Sonra yaz geldi ve okul tatil oldu. Annem de evdeydi artık. Günlerimiz çok güzel geçiyordu. Jingo'yla yaşamaya hepimiz tam alışmıştık ki annem söylenmeye başladı. Tuhaf bir şekilde evin koktuğunu iddia ediyordu. Ay, hadi biraz dışarıya çıkın. Evde ağır bir koku var. Öf, bu koku Jingo'dan geliyor. Diyor, bize hemen evden postalıyordu. Sabah kahvaltıdan sonra bahçeye çıkıyorduk. Öğle güneşi batırıncaya kadar bahçede oyun oynuyorduk. Fakat Jingo sıcaktan nefret ediyordu. Dili dışarıda kalıyordu resmen. Nefes nefese kalıyor, bulduğu en ufak bir su birikintisinin üstüne yatıyor, yerde beton zemin görürse öylece seriliyordu. Hava o yaz o kadar sıcaktı ki dayanamıyorduk dışarıda durmaya. Eve gelmemize de annem dayanamıyordu. Resmen Jingo ile annemin arasında kalmıştım. Babam bir akşam, hadi bir değişiklik olsun, memlekete gidip gelelim, dedi. Hepimiz kabul ettik. Çünkü orası çok serin oluyordu. Babamın köyü bizim eve 4 saatlik mesafede. Annem, Jingo'yu birine bırakalım, bizimle gelmesin, kokuyor, dedi. Ama tabii ki kimse Jingo ile baş başa 2 gün geçirmeyi kabul etmedi. Bütün tanıdıklarımızı aradık ama ne hikmetse hepsinin o hafta sonu işi varmış. İşi olmayanların bile, Jingo bu hafta sonu sizde kalabilir mi sorusunu duyar duymaz işi çıktı. Ben zaten bizimle gelmesini çok istiyordum. Annemi ikna etmek zaman aldı. Sonunda kabul etti. Zaten hep öyleydi. Genelde her şeye başta itiraz edip sonra yine dediğimizi yapardı. Hemen yatağa yatıp hayaller kurmaya başladım. Köye gidince Jingo'yla tarlaya gidecektik. Uzun yürüyüşler yapacaktık. Köydeki dereye gider, orada Jingo'yu suya sokardım. Onu samanlığa götürürdüm. Samanların arasında debelenir dururdu. Bunları hayal ettim. Ama tabii ki hayalimdeki gibi olmadı. Yola çıktık, annem babamın yanına oturdu. Biz de Jingo'yla arka koltuğa. Annem, öf, kokuyor bu hayvan dedikçe camları açtık. Arabanın içinde fırtına esiyordu. Babamın ensesiyle annemin topuzunu izleye izleye 4 saat geçirecektim. O yüzden yanıma kitap aldım ama Jingo o kadar hızlı nefes alıp veriyordu ki kendimi verip kitap okuyamıyordum. Bu onun ilk uzun yolculuğuydu. Huzursuzdu. Patileri önde, sanki koşuyormuş gibi yerinde duruyor ama hızla nefes alıyordu. Çenesinden salyaları akıyordu. Arka koltuk leş gibi salyoldu. Ne olduğunu anlayamadık. Durduğu yerde koşuyordu köpek. Annem, ay kuzucam, deyince babam arabayı durdurdu. Baktık, Jingo da durdu. Derin bir nefes vererek koltuğa serildi. İndirip çişini yaptıralım dedik ama patisini kımıldatacak hali yoktu. Araba tekrar hareket ettiğinde yeniden eski konumunu alıp durduğu yerde koşmaya başladı. Sonra kırmızı ışıklarda durduk ve Jingo da durdu. Yeşil yanınca hareketlendi. O an anladık ve kahkahayı bastık. Bu şaşkın arabayı kendisinin kullandığını zannediyordu. Sonra inanılmaz bir şey oldu. Annem arabaya kustu. Arabanın içi kusmuk ve salya kokusundan geçilmiyordu. Ben hala Jingo'ya gülüyordum. Babam anneme gülüyordu. Annem ise sinirleri bozulmuştu, kendine gülüyordu. Jingo, sizsiniz pis. Pis size benzer. Aman ne komik, ne komik. Gülün bakalım, gıcık oğulları. Çok komik. Kardeşim, ben düzenli yıkanan, duşunu alan, çişini kesinlikle tüylerine kaçırmayan, çişinin üstüne basınca patilerini yalayan, kakasını yaptıktan sonra oturup poposunu halıya itinayla silerek temizleyen gayet hijyenik bir hayvanım. Yemeklerden sonra gidip klozetten su içer, gargara yapar ve dişlerimi temizlerim. Küçüklüğümde sırf ortalık temiz olsun diye kendi kusmuğumu yemişliğim var benim. Lütfen yani. Çok titiz bir köpeğim. Beni başkalarıyla karıştırmayın. Fakat nereden çıktı bilmiyorum. Bingo tutturdu. Kokuyorsun da kokuyorsun. Kokmuyorum yahu. Niye kokayım? Sırf Bingo kokuyorsun dedi diye gidip köpek parfümü aldı Tango. Ay nasıl dayanılmaz bir şey anlatamam. Yine de sırf o mutlu olsun diye sıkmalarına izin verdim. Daha ne yapayım canım? Kendimi küvete yatırıp çamaşır suyuna mı basayım? Neyse, Tango bir çare buldu da kurtulduk derken o yolculuğa çıktık. Ya ben aslında şey yapmazdım da, o gece izlediğim filmin etkisinde kaldım. Film Alaska'da geçiyordu. İki tane köpek kızakları taşıyordu. Kızaklar da karlara bata çıka arabayı çekiyorlar. Hasta bir kadını hastaneye yetiştiriyorlardı. Çok acıklı bir filmdi. Kimseye belli etmeden kanepenin arkasında ağladım durdum. Ertesi günde yola çıkınca filmin etkisiyle arabayı ben çekiyorum sandım. Koştukça daha hızlanıyorum, koştukça daha hızlanıyorum, durunca da ben de durdum. Hızlanınca hızlandım, sonra siz gülünce fark ettim durumu. Ya aslında süper bir şey bu ha. Köpekle çalışan araba. Bence insanlar bu fikrimi değerlendirsin. Ama Django, o annenin hali neydi öyle ya? Perişan oldu kadın. Her tarafa da kustu batırdı. Ben yapsam pis der. Kendi yapınca gülüyor. Zaten hep böyle o. Django sana da öyle yapmıyor mu? Geçen gün yakaladım. Derslerini zamanında yap diyor. Ama kendisi görevlerini hep aksatıyor. Kaç kere okulda yapması gereken işleri evde yaptı. Ben şahidim. Ayrıca sana insanların arkasından konuşma diyor. Kendisi Müşerref teyzeyle boyna dedikodu yapıyor. Ay sonunda kredi kartı faturaları gelince Tango'yla sana gereksiz yere alışveriş yapmayalım, tutumlu olalım dedi. Geçen gün kendisini yeni aldığı cilt bakım kremlerini gizli gizli dolaba yerleştirirken yakaladım. Ah! Bize gelince her şey yasak. Bingo'ya gelince her şey serbest. Ah! Hayat sana güzel Binnur Gocukoğlu. Oh ne hala memleket Binnur Hanım. Oh yan gel de yat şekerim. Oh alemin kraliçesi. Bingo köye gidiyoruz. Jingo'ya tam alıştım birdenbire kokmaya başladı. Dayanamıyorum kokusuna midemi bulandırıyor. Havada çok sıcak. Bunaldıkça bunalıyorum. Bütün gün evde uyuklayıp duruyorum. Köye gitmek Tango'nun fikriydi. Orası serin oluyor bana iyi gelir diye düşündüm. Yolda Jingo'nun nefes kokusu dayanılmazdı. Birkaç kez arabadan inerek kustum. Bir kez de arabada. Ay her şey o kadar kötüydü ki sinirden gülme krizine girdim. Köye gidene kadar kustum. Arabadan indiğimizde hepimiz perişandık. En çok da Jingo. Çünkü şaşkın köpeğimiz arabayı kendisinin kullandığını düşündüğü için yorgunluktan ölüyordu. İner inmez bir köşeye kıvrıldı ve 4 saat boyunca yerinden hiç kalkmadı. O yanıma yaklaşmayınca bulantım biraz hafifledi. Ben de eve girer girmez kanepeye uzandım, bir 4 saatte ben uyudum. Uyandığımda Cingo'yu suratıma dik dik bakarken buldum. Yanıma gelmiş, yüzüme sanki artık onu sevmediğimi düşünüyormuş gibi bakıyor. Dayanamadım. Çünkü Cingo'yu seviyordum. Sadece son günlerde ciddi bir koku hassasiyetim vardı ve her şey bana çok kötü kokuyordu. Cingo'ya sarıldım ve onu üzmemek için elimden geldiğince yanında durmaya çalışacaktım. Akşam yemeğinde bize bahçede mangal yaptılar ve köfte pişirdiler. Fakat bu sefer de köfteler kokuyordu. Yiyemiyordum. Ay, yemezsem ayıp olur diye kimseye çaktırmadan masanın altından köfteleri usulca Cingo'ya verdim. Ertesi sabah kahvaltıda da aynı şey oldu. Benim için haşladıkları köy yumurtası bana 10 yıl önce pişmiş ve bir köşede unutulmuş bir yumurta gibi koktu. Ama yemesem ayıp olacaktı. O yüzden onu da Cingo yedi. Böylece Cingo yemeklerde ayrılmaz bir parçam oldu. Normalde birbirimizden ayrı duruyor, yemek saatlerinde buluşuyorduk. Köyden döner dönmez doktora gidecektim. Yediğim bir şey dokunuyordu ama ne? Doğru dürüst bir şey yiyemiyordum ki. Maşallah Cingo'ya yediği hiçbir şey dokunmuyordu. Nasıl bir midesi varsa artık. Ha, beni yese sindirecek. Django, köy sefası. Köyde Cingo'yla çok eğlenceli bir hafta sonu geçireceğimizi sanmıştım. Ne hayaller kurmuştum. Ama beyimiz yattığı yerden kalkamadı. Bütün gün uyukladı durdu. Yemek saatlerinde annemin yanına gitti. Sonra kendi yemeğini yedi. Herkesin artıklarını yedi. Bahçedeki tavuklar için bir kabın içine kuru ekmek doğramışlar. Onları bile yedi. O kadar çok yemek yiyince bütün gününü uyuklayarak geçirdi. Normalde Cingo gaz çıkardığında orada hayatta duramazsın. Yemek yedikçe ve yatıp uzandıkça gaz çıkarıyordu. Ama açık havada olduğumuz için koku yayılmıyordu. Bu yüzden etrafı kokuta kokuta yatıyordu. Onu köydeki köpeklerle tanıştırayım dedim ama onlara gözünün ucuyla bile bakmadı. Bahçede bir tane hamak var. Ben de sıkıntıdan hamağa yattım. Cingo önce korktu ama sonradan bunun ne kadar eğlenceli bir şey olduğunu fark edip yanıma atladı. Köyden dönene kadar hamakta sallandı. Cingo, bir de hasretlik olmasa. Karın tokluğu çok önemli bir şey Cangocuğum. Buraya geldim, açık hava, iştahım açıldı. Yedikçe yiyorum, yemekler de çok güzel, her şey organik. Annen de yemiyor yediriyor, içmiyor içiriyor. Bendeki rahat beyde paşada yok. Bir de hamak mı ne, onu keşfettim burada. Oo! Bu hamaktan bana bir tane eve, bir tane de ofise kursunlar. Hiç canım sıkılmaz. Kimseyi rahatsız etmem. Yaşar giderim. Yatar Sayko'yu düşünürüm. Ay, Sayko dedim de. Bak yine aklıma geldi. Of! Bir sıkıntı bastı içim. Sayko'yu düşününce çok fena oluyorum. En iyisi yatıp uyuyayım. Uyuyunca hasretim geçiyor. Tango, hadi eve dönelim. Oho! Köye gelelim, havamız değişsin dedik güya. Herkes uyumaya gelmiş. Hepsi bir köşede pinekledi durdu. En çok da Cingo. Yemek yiyor, ama geçiyor, horlaya horlaya, sallana sallana uyuyor. Bir sonraki yemekte yerinden kalkıp tekrar karnını doyuruyor. Sanki köyün ağası. Ona birkaç kez Cingo'a diye seslendim. Kulaklarını dikip bana baktı. Hemen alıştı. Pazar akşamı bütün aile fertlerimi yattıkları yerden resmen kazıyarak kaldırdım ve tekrar yola çıktık. Neyse ki bu sefer kimse kusmadı. Django, hayatımızın dönüm noktası. Eskiden pazartesileri severdim. Sonra baktım ki kimse sevmiyor. Annem bir öğretmen ve pazartesileri okula zorla gidiyor. Öğretmen okula sevmeden giderse öğrenciler zaten severek gitmez. Babam pazartesileri sevmiyor çünkü işe gitmek zorunda. Babamın iş yerindekiler de sevmiyor çünkü patron bile işe sevmeden gidiyorsa çalışanlar zaten severek gitmez. Servis şoförü sevmiyor. Her pazartesi, ay gene şimdi bir hafta direksiyon sallayacağım, vay anam vay halime diyor. O pazartesiyi sevmeyince biz de sevemiyoruz. Her pazartesi bizim evi temizlemek için Rukiye teyze geliyor. Bık bu pazartesilerden. Her geldiğimde sizin kapıyı açınca beni Cingo'nun tüyleri karşılıyor. Her tarafa tüy dökmüş. Hafta sonu hiç mi süpürmediniz bu evi? Diyor. Böylece silsile halinde kimse pazartesiyi sevmiyor. Dediğim gibi ben eskiden seviyordum ama herkes böyle deyince demek ki sevmememiz gerekiyor diye düşünüp ben de sevmez oldum. Ta ki köyden döndüğümüzün ertesi günü olan pazartesiyi yaşayıncaya kadar. Sıradan bir gündü. Sabah kalktık, babam işe gitti, annem bizi yine Cingo ile bahçeye gönderdi. Güneşin altında oyun oynamaktan beynimiz burnumuzdan aşağıya akmak üzereyken annem apartman kapısında belirdi. Giyinmiş, çantası da elinde, ben dışarıya çıkıyorum, hastaneye gideceğim, siz eve çıkın dedi ve gitti. Biz de yukarıya çıkıp Cingo ile leblebi yedik. Leblebileri Cingo'nun önüne döküyorum, patisiyle tek tek çekip öyle yiyor. Onu izlemek çok eğlenceli. Sonra köpekli bir film açtık. Eskiden televizyondaki köpeklerin film olduğunu anlamaz, onlar koşunca Cingo da evin içinde koşardı. Onlar havlayınca bizimki de havlardı. Birkaç kez kafasını televizyon ekranına toslayınca aklı başına geldi. Şimdi uslu uslu oturup film izliyor, tek tek leblebi yiyor. O gün de oturup annemi bekledik. Ama gelmedi. Babam işten geldi, annemi sordu. Dışarıya çıktığından haberi yokmuş. Öğlen çıktı, daha gelmedi, dedim. Sonra babam annemi aradı ama annem telefonunu açmadı. Endişelendik. Babam böyle durumlarda endişesini belli etmez. Sakin olmaya çalışır ama başaramaz. Ben de onu üzmemek için kendi kaygılarımı belli etmem. Öyle birbirimize bakıp gülümseyip duruyoruz. Babam, sofrayı hazırlayalım, annen şimdi gelir, dedi. İkimiz mutfak masasını hazırladık. Cingo'nun mama kabını da masanın altına koyduk. Masaya oturup annemi beklemeye başladık. Derken kapı açıldı ve annem geldi. Yanakları kıpkırmızıydı. Sanki ağlamış gibiydi ama gülüyordu da. Cingo gidip annemin bacaklarına sarıldı. Annem de eğilip Cingo'ya sarıldı. Bu ev annemle Cingo'nun birbirine sarıldığı anlara hasretti tabii. Görünce şaşırdık. Ben de gidip onlara sarıldım. Sonra babam da geldi. Herkes birbirine sarıldı ve annem ağlamaya başladı. Doktora gitmişti. Hasta olduğunu mu öğrendi acaba diye düşündüm. Bir anda korkunç bir film senaryosu geçti gözlerimin önünden. Annem doktora gitmişti. Doktor ona çok ağır bir hastalığa yakalanmışsın demişti. Anneciğim yıkılmıştı bunu duyunca. Sokaklarda saatlerce ağlamış, sonra eve gelmişti. Bizi öylece görünce nasıl söyleyeceğini bilememiş ve hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Şimdi ben de ağlıyordum. Annemi, babamı, ailemi çok seviyordum ve kimseye bir şey olmasını istemiyordum. Anneme sımsıkı sarılıp, "Bizi bırakma anneciğim, iyileşeceksin," dedim hıçkıra hıçkıra. Sonra babama sarılıp, "Lütfen annemi yaşatmak için bir şeyler yap." diye sarstım. Annem de babam da Cingo da donup kaldılar. Sonrası şöyle gelişti. Saçmalama be, Allah korusun. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle yavrum? Sapa sağlamım ben. Ne? Doktor sana çok hastasın demedi mi? Demedi. Onu da nereden çıkardın? O zaman neden ağlıyorsun? Sevinçten ağlıyorum ben. Ne oldu? Milli Piyango'dan para mı çıktı yoksa? Zengin mi olduk? Bana o istediğim bilgisayarı alırsın o zaman değil mi? Cingo! Duydun mu oğlum? Zengin olmuşuz. Ben sokağa çıkıyorum, arkadaşlara söyleyeyim. Dur be çocuğum. Ne piyangosu? Ne hayal dünyan varmış, ağzımı açtırmadın, dedi. Ve çantasından bir kağıt parçası çıkarttı. Siyah beyaz bir kağıt parçası. Bulanık görüntülerin ortasında küçücük bir şey duruyordu. Bunun ne olduğunu biliyordum. Daha önce görmüştüm. Yerimde duramıyordum. Koltuğun tepesine çıkıp zıpladım, takla falan attım. Anneme sarıldım, babama sarıldım, anneme sarıldım, babama sarıldım, tekrar anneme sarıldım. Annem beni durdurdu, babamla ikimize döndü ve "Bir bebeğimiz olacak, 2 aylık hamileyim," dedi. O pazartesi benim hayatımın en güzel günüydü. Düşünsene, bir kardeşim olacak. Ona mama yediririm, emeklerken onunla birlikte emeklerim, oyunları öğretirim. Biraz daha büyüyünce parkta futbol oynarız. Maçları bizimle gelir, abi, abi diye peşimde dolanır. Of ya, çok eğlenceli olacak hayat, çok. Jingo, gidiyorum buralarda. Sonra Django, Bingo ve Tango birlikte sofraya oturdular. Bingo hepsinin tabağına yemek koydu. Benim mama kabım masanın altındaydı ama bana mama koymadı. Bingo kaygılarından bahsediyordu. Tango, üstesinden geliriz, büyür gider. Ben de Django da sana yardım ederiz, diyordu. Django, yeni kardeşiyle yaşayacağı olağanüstü, eğlenceli, muhteşem ötesi, multikomik, süper günlerden bahsediyordu. Hepsi hayallere dalmıştı. Benim mutfağın kapısından onları izlediğimin farkına bile varmadılar. Gidip Bingo'yu tebrik edeyim diye masanın üstünde duran elini yaladım. ''Aa, ne yapıyorsun Jingo ya? Daha yeni yıkadım elimi, öf!'' dedi ve kalktı. ''Öf mü? Kız, daha dün köyde masanın altından beni besliyordun. Ellerin hep salya oluyordu. Hiç öf möf demiyordun ama. Ne oldu şimdi?'' Yeni bir bebeğiniz olacağının haberini aldın. Şimdi havandan yanına yaklaşılmıyor. Öfmüş. Balkona gittim. Balkon demirlerini kemirmeye başladım. Sokaktan bebek arabalı bir çift geçti. Nasıl mutlular? Bebek arabasını sen mi ittireceksin, ben mi ittireceğim? Bunun kavgasını yapıyorlar gülerek. Oysa benim hiç böyle bir ailem olmadı. Bizimkiler benim tasmamı hep al biraz da sen tut, kolum koptu diyerek birbirine uzatıp durdular. Demek ki bebek başka, köpek başka. Ama beni Django kardeş istiyor diye almışlardı bu eve. Ama şimdi bebek geliyordu. Ama benim yerim başka, bebeğin yeri başka. Ama yine de ne bileyim. Ama. Bu düşünceleri kafamdan savmaya çalışıyordum, yapamıyordum. Yemekten sonra onlar da balkona geldiler. Tam köşedeki minderin üstüne serilmiş hayaller kuruyordum ki Tango, "Kalk oradan Bingo otursun, onu rahat ettirmemiz lazım," dedi ve arkasına minderler, yastıklar dayadı. Normalde o köşeye hep ben otururum ama Bingo kıymete bindi bir anda. Kalktım, ne yapayım? Usulca masanın altına süzüldüm. Hemen akrabalarını, arkadaşlarını arayıp mutlu haberi verdiler. Bingo anneanneyi de aradı. Anne, bir torunun daha olacak deyince kadın çığlık atmaya başladı. Üf, hiç sevmem yaygarayı. Hele anneannenin yaygarasını hiç sevmiyorum. Telefonda ne diyorsa hepsini duyuyorum. Yok şöyleymiş de, böyleymiş de. İstemiyordunuz ama bak nasıl iyi oldu da. Büyüyünce cana yoldaş olacak o da. Söylendi durdu. Sonra bir ara benden bahsetti. O köpekle bebek aynı evde olmaz şimdi dedi. Nasıl ya? Nasıl yani? Nasıl olmaz? Yiyecek miyim ben sizin köpeğinizi? Yok artık. Zaten hiç çekemiyordu beni. Hep kıskanıyordu. Bize gelince saçını tepeden toplayıp kuyruk yapıyordu. Daha o zaman anlamıştım beni kıskandığını. Benim kuyruğumu bile kıskanıyor. Dinleme Bingo sen onu. Diyecektim ki Bingo, bilmiyorum ki anne, bakalım belki bir süreliğine köye göndeririz dedi. Köye mi? Bir süreliğine mi? Django'yu da gönderin o zaman. Kardeş geliyorsa ikimize de geliyor. Kardeş gelince diğer kardeş gidiyorsa Django da gitsin. Masanın altında inim inim inliyordum ama kimsenin ruhu duymuyordu. Pis Django. O bile unuttu beni. Kardeşi olacakmış da onunla top oynayacakmış. Herkes bendi değil mi Django? Sanıyorsun ki attığın topu tutup sana geri getirecek. O çocuk var ya, topu alır, at dersin atmaz, tut dersin tutmaz. Böyle bu çocuklar, ben biliyorum. Oğlum var ya, sen beni mumla arayacaksın, mumla. O geceyi onlar sevinç, bense acı içinde geçirdim. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Demek buraya kadarmış. Beni Django kardeş istiyor diye almışlardı. Şimdi gerçek kardeş geldi ve benim görevim tamamlandı. Artık daha fazla burada durmanın, kimseye ayak bağı olmanın bir anlamı yok diye düşündüm. Onlar git demeden kendim gidecektim. Onurlu bir köpektim ben. Bunların hiçbirine gerek yoktu. Sabaha kadar bunları düşündüm ve kararımı verdim. Ayakkabılıktaki poşetlerden birinin içine kemiklerimi, yastığımı, yoğurt kabımı ve ayakkabılarımı, mama kabımı koydum. Django'nun bana aldığı kemik şeklindeki oyuncağı da alacaktım ama son anda vazgeçtim. Kardeşiyle oynarken kullansın. Benden hatıra kalsın. Ben sizin gibi değilim, düşünceliyim. Evden çıkmadan önce odaları tek tek dolaştım. Django yatağında uyuyordu. Üstünü açmış. Ağzımla yorganını çektim, üstünü örttüm. Hoşça kal canım Django, mutlu ol dedim. Komodininin üstündeki sütten son bir fırt aldım. Yatak odasına girdim. Tango ve Bingo birbirlerine sarılmışlar. Size yemin ediyorum, bunlar hep birbirlerine sırtlarını dönüp uyuyorlardı. Demek ki bu bebek aileye iyi gelecek. Sarılmışlar, hep öyle kalsınlar. Hoşça kal huysuz ve tatlı kadın. Hoşça kal alemin kraliçesi. Hoşça kal yazılımcı Tango. Şirkettekilere selam söyle. Yeni bebeği şirkete de götür. Ona benden bahsetsinler. Kapıya yürüdüm. Poşetimi dişlerimin arasında sımsıkı tutarak zıplayıp patimle kapıyı açtım. Hoşça kal güzel evim. Hoşça kal güzel ailem. Hoşça kalın. Kayıp ilan. Canımız bir tanemiz, ailemizin 4. üyesi Django kaybolmuştur. Bulanların insanlık namına onu evine getirmesini rica ederiz. Eğer çıkartmamışsa boynundaki tasmada telefon numaralarımız var. Onu çok özlüyoruz ve çok seviyoruz. Gocukoğlu ailesi. Bilmiyorum ya. Belki geri dönerim. Dur bakalım. Az daha arasınlar.